निरुक्त स्वाध्याय। गुरुजी जी, आपने जो कहा धृति और बुद्धि, ये समझ नहीं आया, ये अंतर क्या है? उसमें बाद में एक लेख लिखेंगे तो फिर पढ़ लेना, जब समय मिलेगा लिखेंगे। ये 612 पृष्ठ पर चंद्रमणि जी ने वो पुस्तक के आधार पर यहाँ पर नीचे क्षमाया के तीन अर्थ दिए, पृथिव्या पृथिव्याम विक्षमापयंती। तो कल भी ये बात आ गई थी, दोबारा ध्यान दिला रहा हूं कि ये जो विक्षमापयंती है ये उसका योगिक अर्थ दिया है, क्षमा का, मानी क्षमा का अर्थ पृथ्वी, योगरूढ़ अर्थ हो गया पृथिव्याम, ये तो केवल विभक्ति की बात है। क्षमा क्षमा पृथिव्याम जब अर्थ करेंगे तो ये सप्तमी के अर्थ में तृतीया मान लेंगे, और जब पृथिव्या अर्थ करेंगे तो तृतीया ही रहेगी, और विक्षमापयंती जब अर्थ किया तो उसको प्रथमा, तृतीया को प्रथमा के अर्थ में माना और योगिक अर्थ ले लिया। माने पृथ्वी अर्थ तो योग रूढ़ है और विक्षमापयंती ये जो है उसका योगिक अर्थ ले लिया। और दिद्युत जो है ये स्त्रीलिंग शब्द है, या ते दिद्युत या दिद्युत अवसृष्टा, स्त्रीलिंग प्रयोग हो रहा है ना, दिवस परीक्षमया चरती परिसा वृणत्तु न, सा दिद्युत परिवृणत्तु न, वो दिद्युत हमें वर्ज दे, हमें बकस दे। दिद्युत जो भगवान की न्याय व्यवस्था है उसको हम दिद्युत कह सकते हैं, इंद्र की जो ये किसकी रुद्र की जो रुद्र का जो वज्र है उसको है? हाँ उसका होता है, पर यहाँ दिद्युत रुद्र के नाम से बताया ना, जो तेरा दिद्युत है वो हमें बकस दे, हमें छोड़ दे, मानी हम उसकी लपेट में ना आए। ऊपर से गिरती है ना बिजली, तो भगवान की बिजली हमारे ऊपर ना गिरे, जो उसका न्याय व्यवस्था है। इसमें ये भी दिखाया इन्होंने एक बात कही कि वो आगे दिखाएंगे, इंद्र के संदर्भ में दिखाएंगे कि जो बिजली पड़ती है ना वो इनके ऊपर पड़ती है। ये भावनात्मक रूप से कह रहे हैं आचार्य जी, आगे कहेंगे कि दुष्टों के ऊपर बिजली पड़ती है, सही आदमी के ऊपर नहीं पड़ती। पृथ्वी तस्याम चरती तया चरती विक्षमापयंती चरती, जब हम इसका योगिक अर्थ लेंगे तो यहां पर दिद्युत विक्षमापयंती के साथ जुड़ेगा, क्षमाया चरती दिद्युत जो है वो विक्षमापयंती के साथ समानाधिकरण होगा, विक्षमापयंती दिद्युत चरती विधुनन करती हुई। कल मैं कह रहा था ना ये पृथ्वी कैसे कष्ट देती है, पृथ्वी के साथ नहीं जोड़ेंगे क्योंकि वो योगिक अर्थ ले लिया, विद्युत विक्षमापयंती चरती। हाँ जब योगिक अर्थ लेंगे, और जब उसका योगी योगरूढ़ अर्थ लेंगे तो ये विद्युत जो है पृथ्वी पर विचरण करती है, ऐसा अर्थ हो जाएगा, या पृथ्वी के साथ विचरण करती है। अग्रेरपि रुद्र उच्यते, तो इसमें जरा बहुत तद विविद्धि, यास्क ने विविद्धि का अर्थ कुरु कर दिया है, कंबोजी ने विविद्धि का अर्थ वही विष धातु रखा, तत् हृदय में प्रवेश करो, विषय विषय यज्ञाय स्तोमम रुद्राय दृशिकम। तद विविद्धि उसको करो, जरा बोध संबोधन तथा जरा को द्वितीय, जरा को तृतीयांत मानेंगे, नहीं जरा स्तुति, जरते स्तुति कर्मणा ताम बोध है, द्वितीयांत मानेंगे और एक संबोधन पद मानेंगे, जरा बोध को समस्त पद मानेंगे और एक अलग अलग असमस्त पद मानेंगे, तब जरा को द्वितीयांत कहेंगे, जराम बोध, जरा को बोध है, जानो समझो, जरा को जानो, जरा माने स्तुति, और जब उसको संबोधन कहेंगे तो जरा के द्वारा प्रदीप्त होने वाला जो अग्नि है उसको संबोधन कर रहे, हे जरा बोध, तद विविधि तत् कुरु, वह करो, क्या करो, रुद्र के लिए स्तोम, दृशिकम स्तोमम, दर्शनीय जो स्तोम है, मनुष्य मनुष्य के यजन के लिए, यहां पर विषय विषय जो है षष्ठ अर्थ में सप्तमी माने, सप्तमी विभक्ति षष्ठी के अर्थ में माननी पड़ेगी, विषय विषय सप्तमी का एक वचन है तो इसको षष्ठी अर्थ में मानना होगा, या चतुर्थी है, विश शब्द सकारांत है, विश शब्द जो होता है सकारांत है, तो विषय विषय चार एक है पर अर्थ तो षष्ठ्यंत, मनुष्यस्य मनुष्यस्य यज्ञाय का अर्थ कर दिया, यजनाय, मनुष्य मनुष्य के यजन के लिए, मनुष्य मनुष्य के यज्ञ संपादन के लिए उस यज्ञ कर्म को सिद्ध करो, अध्यार किया, मनुष्य मनुष्य के यजन को पूर्ण करने के लिए, यजन के लिए रुद्र के लिए दर्शनीय स्तोम जो है उसको संपन्न करो, यज्ञ यजन यज्ञ करना, तो जब जराम बोध अर्थ करेंगे तो हे अग्नि तुम अपने गुणों का बोध है प्रकाश करो, अपने गुणों का प्रकाश करो, या फिर गुणों के द्वारा प्रकाशित होने वाले हे अग्नि मनुष्य मनुष्य के यजन के लिए रुद्राय दृशिकम स्तोमम, रुद्र के लिए जो दृशिक स्तोम है, दर्शनीय जो स्तोम है, स्तोत्र है, तद विविधि उसको बन, उसको दर्शनीय स्तोम को करो, क्या अन्वय बन रहा है, कुछ समझ में आ रहा है, दर्शनीय स्तोम को रुद्राय दर्शनीयम स्तोमम, उत्तम उत्तम जो स्तोम है, स्तोत्र है, स्तुति वचन है, विषय विषय यज्ञ आय प्रत्येक मनुष्य के यजन के लिए, तद विविधि उस यज्ञ कर्म को सिद्ध करो, नहीं विशेषण विशेष नहीं है, मनुष्य मनुष्य के यजन के लिए इस मंत्र में बतलाया कि यज्ञाग्नि ऐसे मंत्रों से प्रदीप्त करनी चाहिए जिनमें अग्नि के ही गुण वर्णित हो, ये तो भौतिक रूप से अर्थ इन्होंने कर दिया, वैसे आध्यात्मिक दृष्टि से कहेंगे तो अग्नि की प्रदीप्ति वैसे ही होगी जिसमें अग्नि के गुण वर्णन है, अग्नि को यदि हम अभिप्सा के रूप में स्वीकार करें या परमेश्वर रूप अग्नि के रूप में यदि हम अग्नि का अर्थ ले, प्रकाशक हमारे जीवन का मार्गदर्शक, तो उन्हीं मंत्रों को हम लेना चाहेंगे जिनमें अग्नि की स्तुति की गई है, जो विषय विषय यज्ञ आय का चंद्रमणि जी ने जैसा किया आपने यजन, तो ये यज्ञ करने वाला यज्ञ है, यज्ञ आय विषय विषय, विषय विषय का विशेषण इसको बनाए, यजनशील जो मनुष्य है, स्वामी जी चंद्रमणि जी तो वैसे कर रहे हैं जी, चंद्रमणि जी ने तो जो आप बोल रहे हैं वो ये चंद्रमणि जी वाला प्रत्येक तो मनुष्य के संपादन जो है यज्ञ संपादन, ये यज्ञ अर्थ शब्द से कैसे निकल रहा है, यजन के लिए कह रहे हैं, तो यजन अर्थ यज्ञ से कैसे निकल रहा है, स्वार्थ में प्रत्यय कर दिया, यज्ञ शब्द से छह घ प्रत्यय स्वार्थ में कर दिया, यज्ञ का जो अर्थ है वही यज्ञ का अर्थ होगा, हाँ तो फिर यज्ञ संपादी ने अर्थ तो इन्होंने भी यही किया है, पर वैसे उन्होंने क्या किया, संपादी ने, तो फिर स्वार्थ में प्रत्यय नहीं, यज्ञ है तो फिर यज्ञ कर्ता के रूप में किया है, विषय विषय यज्ञ आए, यज्ञ कर्ता जो मनुष्य मनुष्य है उसके लिए, यज्ञ कर्ता मनुष्य मनुष्य के लिए, और फिर क्या हो गया, रुद्राय दृशिकम स्तोमम, रुद्र के लिए दर्शनीय स्तोम को बनाओ, विविधि कुरु देही, कुरु धातु तो सर्व धातुओं के अर्थ का अनुवाद कर देती है, क्री धातु तो विविधि का अर्थ कुरु कर दिया और कुरु का अर्थ देही कर दिया, तो क्या अर्थ बना, प्रार्थमान वस्तु को दो, अगली पंक्ति का अन्वय, स्तोमम रुद्राय दृशिकम, तुभ्यं स्तोमं रुद्राय दावरूपाय दृशिकं दर्शनीयं श्रवणीयं, एक एक शब्द का अर्थ कर दिया, पूरे का अर्थ नहीं किया गुरुजी। तो क्या अर्थ बैठ रहा है वही बताओ, रुद्राय स्तोमं रुद्राय दृशिकं, अगली पंक्ति का क्या अर्थ संगत हो रहा है, रुद्र के लिए दर्शनीय स्तोम को, दर्शनीय तो श्रवणीय हो गया, क्रिया पता नहीं चल रही है ना इसमें कि क्या करना है, ऊपर वाली पंक्ति से यदि जोड़ें जी, जी ये जो तत्विविधि है तत्कुरु किम कुरु, तो जो रुद्र के लिए जो स्तोम दर्शनीय जो स्तोम है उसको करो, जरा बोध हे अग्नि, यजमान के अभिभंत अर्थ को संपादन करके देवों को बोधन कराने वाले अग्नि, इन्होंने ऐसे अर्थ कर दिया, स्तुति करने से यजमान के अभिमत अर्थ को संपादन करके देवों को बोध कराने वाले अग्नि रुद्राय, तुझ रुद्र के लिए, यहाँ तो जरा बोध जो है संबोधन करके और रुद्राय उसी के साथ डाल दिया, हे अग्नि हे जरा बोध अग्नि रुद्राय, तुझ रुद्र के लिए दृशिकम दर्शनीय श्रवण योग्य उत्तम उत्तम जो स्तोम है हवि है विषय विषय यज्ञ है प्रत्येक मनुष्य के यजन के लिए उसे करो, मन यज्ञ कर्म को संपादन करो, जी मानी रुद्र तुझ जैसे जराबोध संबोधन करेंगे तो फिर संबोधन के बाद तुरंत ये जोड़ना होगा तुझ रुद्र के लिए, ऐसे तुझ रुद्र के लिए, रुद्र मानी अग्नि क्योंकि यास्क ने भूमिका रुद्र और अग्नि को पर्यायवाची माना है, भूमिका में कहा अग्निर अपि रुद्र उच्चते, यहां रुद्राय का जो अर्थ है वो अग्नि है, अग्नये अर्थ है रुद्राय का, तुझ अग्नि के लिए हे जरा बोध तुझ रुद्र के लिए दर्शनीय जो स्तोम है, तुझ रुद्र के लिए दर्शनीय स्तोम है उस दर्शनीय स्तोम को विषय विषय यज्ञ आए मनुष्य मनुष्य के यजन के लिए करो, ऐसे अन्वय कर दिया, हे जरा बोध तुझ अग्नि के लिए जो दर्शनीय स्तोम है उस दर्शनीय स्तोम को मनुष्य मनुष्य के यजन के लिए करो संपादन करो, ठीक हो गया, अग्नि कैसे करेगा स्तोम को गुरुजी प्रत्येक मनुष्य के यज्ञ संपादन के लिए, जो स्तोम हम अग्नि के लिए बोल रहे हैं और उस अग्नि को ही प्रार्थना अग्नि से प्रार्थना कर रहे हैं कि इस स्तोम को प्रत्येक मनुष्य के लिए कर दो, कैसे जैसे परमात्मा को कहें कि आप हमारे को बताओ कि आपकी स्तुति हम कैसे करें, आप ही बताओ हमारे को कि आपकी स्तुति हम कैसे कर सकते हैं, इस शैली में हम बोलते तो हैं, हे भगवान बताओ कैसे हम आपकी स्तुति करें, नहीं तो यहाँ तो ऐसे हो रहा है ना कि हम स्तोम से प्रार्थना कर रहे हैं, स्तोम से नहीं अग्नि से, दर्श स्तोमम जरा बोध दृशिकम स्तोमम, नहीं प्रार्थना तो जो है अग्नि से कर रहे हैं जी। तुझ अग्नि के लिए जो दर्शनीय स्तोम है उस दर्शनीय स्तोम को मनुष्य मनुष्य के यज्ञ के लिए कर दो, अर्थात हे परमेश्वर ऐसा कर दो कि तुझ अग्नि के लिए जो दर्शनीय स्तोम है मनुष्य मनुष्य तक पहुंच जाए, मनुष्य मनुष्य को ज्ञात हो जाए वो। हाँ ऐसा कहना चाह रहे मनुष्य मनुष्य तक पहुंच जाए यजन के लिए जो स्तोम स्तोत्र है। तुझ अग्नि के लिए जो दर्शनीय स्तोम है स्तोत्र है उस स्तोत्र को मनुष्य मनुष्य के यजन को पूर्ण करने के लिए मनुष्य मनुष्य के आत्मा यजन को पूर्ण करने के लिए जो स्तोम चाहिए वो उन सबको जना दीजिए दे दीजिए बता दीजिए। अभी इंद्र आ रहा है जी, इंद्र के ऊपर आ जाओ। इंद्र के 15 निर्वचन किए, सबसे ज्यादा इंद्र के ही निर्वचन यहाँ पर मिलेंगे, इतना महत्वपूर्ण इसको समझे। इंद्र इराम दृणाति तीवा, इंद्र को इंद्र क्यों कहते हैं? कहते हैं ये इराम दृणाति, अन्न को, इरा तो अन्न को कहते हैं, उस अन्न का कारण है जल और जल का आधार है मेघ, तो उस मेघ को फाड़ता है, इस जल बरसता है, इसलिए इसको इंद्र कहते हैं जी। इरा अन्न को कहते हैं, अन्न का कारण तो जल और जल का कारण मेघ, जल का आधार मेघ, तो इरा का अर्थ यहां कारण परंपरा से मेघ ले लिया। तो इराम दृणाति जो मेघ को फाड़ता है उससे जल बरसाता है वो इंद्र है। अन्न के बीज का जो आर्द्र अंकुर है उसे जो वर्षा से फोड़ता है वो इंद्र है। ये भी अर्थ हो सकता है जी। जो अन्न होता है धरती में जब वो गीला होता है तब वो फूटता है, तो इंद्र, इंद्र का काम यह है कि अन्न के बीज का जो आर्द्र अंकुर है उसको वर्षा से फोड़ रहा है। जब जी तो इरादारसन इंद्र, इरादार शब्द से इंद्र बन गया, इरा और दार, इरादार में से जो जो आपको हटाना हटा दीजिए इंद्र तक पहुंच जाएगी। इरादारा तो प्रत्यक्ष है, इंद्र परोक्ष है, तो इरादारा इंद्र। परोक्ष से पहले प्रत्यक्ष पर आते हैं अर्थ समझाने के लिए, तो इरादार प्रत्यक्ष पर आ गए। दोनों में ही चाहे हम इरा से मेघ को ग्रहण कर रहे हैं या इरा से अन्न को, मेघ को दीर्ण करता है या अन्न को दीर्ण करता है, इरादार है सनिंद्र। परोक्ष और प्रत्यक्ष वाला विषय तो स्पष्ट हो गया ना आलोक जी, कि इरादारा ये परोक्ष है नहीं प्रत्यक्ष है, इंद्र परोक्ष है, तो प्रत्यक्ष परोक्ष विषय को प्रत्यक्ष पर आकर के समझा देते हैं। तो ये जैसे आप लोगों को बार बार ये अपने मन को ये समझाना चाहिए कि निरुक्त से हमें कहाँ कहाँ सहयोग मिल रहा है, कहाँ कहाँ मदद मिल रही है, तो ये मदद ही तो है कि ये एक शैली है। वैसे तो परोक्ष तो था नहीं, अति परोक्ष या परोक्ष हम तो इंद्र का अर्थ समझते ही हैं जो प्रचलित अर्थ है, तो अब वो प्रत्यक्ष से परोक्ष या अति परोक्ष में पहुंच गए और वो हमारा इतना परिचित हो गया कि अब वो परोक्ष लग ही नहीं रहा है इंद्र शब्द। हाँ इंद्र शब्द तो प्रत्यक्ष जैसा लग रहा है पर उसके अर्थ की दृष्टि से परोक्ष हो रहा है, उसका जो अर्थ है वो हमारे पहुंच से बाहर हो रहा है, इसलिए उसको उस परोक्ष भूत अर्थ को ऐसा कोई शब्द ला रहे हैं जो प्रत्यक्ष से जुड़ जाए। हाँ, इरा एक शब्द है वो तो खैर ढूंढना ही पड़ा है। वो तो ढूंढना ही पड़ेगा कि ईरा का अर्थ अन्न होता है या ईरा। हाँ जी, अब दूसरा अर्थ देखिए, इराम ददाती थी वा, यहां भी इरा द इंद्र ऐसा बन जाएगा। इराम ददाती माने अन्न को जो देता है, इंद्र वर्षा के द्वारा अन्न को देता है, इसलिए इंद्र। इराद है द माने दाता, इराद शब्द जो है प्रत्यक्ष होकर के और परोक्ष इंद्र को समझा रहा है। वैसे इन्होंने इंद्र को परोक्ष ही रखा है, कहीं कहीं बनेगा प्रत्यक्ष तो, जैसे वो इदि परमेश्वरी धातु से र प्रत्यय करें तब प्रत्यक्ष बनेगा व्याकरण प्रक्रिया से, प्रशोधरादि प्रक्रिया से बना रहे हैं ना ये, तो इसलिए थोड़ा परोक्ष बन रहा है। इदि परमेश्वरी धातु से रक प्रत्यय करके इंद्र जैसे सत्यार प्रकाश में दिया है तो वो तो प्रत्यक्ष ही हो जाएगा। इराम ददाती इति इंद्र है, दूसरा अर्थ हो गया। तीसरा, इरा दधाती इति वा, इरा अन्न को कहते हैं, जो इरा को धारण करता है उसको इंद्र कहेंगे। दानार्थक या धारणार्थक, दुधाए धातु दोनों अर्थों को कहता है, दान अर्थ को भी धारण अर्थ को भी। तो इरा धय इंद्र, इरा धय शब्द से इंद्र पर पहुंच गए, धय मानी धारयिता मानी वर्षा के द्वारा इंद्र अन्न को देता है या अन्न को धारण कराता है, इसलिए इंद्र कहता है। और ये अन्न जो है भौतिक धरातल पर तो जो हम मुख से खाते हैं वो है, और आध्यात्मिक दृष्टि से इरा हमारी आत्मा का जो भोजन है, ज्ञान और प्रेम है, तो उसको भी देने वाला है ये। इरा जो अन्न है, अलग अलग अन्न होता है ना, जैसे कि आंखों का अन्न देखोगे तो रूप है, कानों का अन्न देखोगे तो शब्द है, नासिका का अन्न गंध है, जिह्वा का अन्न रस है, त्वचा का अन्न स्पर्श है, मन का जो अन्न है वो ध्यान है, चिंतन है। इराम दारयते, हाँ बिल्कुल, कितना अच्छा है। इराम दारयते, जो मेघ को फाड़ता है, इरा को फाड़ता है, चौराधिक द्रिविदारण धातु से, इरा दारयिता से हम इंद्र पर पहुंच जाएंगे। इरा दारयिता ये इसका प्रत्यक्ष अर्थ होगा और वो परोक्ष शब्द है इंद्र। इरा इरादार शब्द से इंद्र पर पहुंच जाएंगे। और ये द्रिविदारण चौराधिगण की दारयिता, नहीं अर्थ में अंतर नहीं, बस वो धातु भेद से इराम दारयते, इन इराम दृणाती, अर्थ में अंतर नहीं पड़ेगा इसमें। हाँ वो भी अंतर नहीं पड़ेगा। और इराम धारयते, ये ध्रिय धारणे धातु चौराधिगण की, तो उससे अन्न को धारण करता है, ये भी उसी तरह का हो गया, अर्थ में तो अंतर नहीं है। शब्द भेद से, शब्द भेद से उसी लक्ष्य पर पहुंच रहे हैं। और अगला निर्वचन है, इंदवे द्रवती थी वा, इंदु द्रव, इससे इंद्र पर पहुंच गए जी। इंदु द्रव ये प्रत्यक्ष है, इंदु द्रव ये प्रत्यक्ष है, इससे इंद्र पर पहुंच गए। इंदु मानी सोम के लिए, सोम पान के लिए जो जाता है उसको इंद्र कहते हैं। इंदु सोम को कहते हैं, सोम के लिए जो गतिशील है, रस के लिए, रस पाने के लिए जो गतिशील है, हमारी आत्मा रस के लिए ही छटपटा रहा है, सोम पान करने के लिए। ईश्वर को कहेंगे तब गुरुजी, ईश्वर को भी तो इंद्र कहते हैं ना, वो तो सोम पान सबसे ज्यादा कर रहा है वो तो गुरुजी। और देखिए, इंदौ रमते इति वा, इंदु मानी सोम में जो रमण करता है, इंदु रमा इति इंद्र, इंदु रमा से, इंदु रमा प्रत्यक्ष है और उससे इंद्र पर पहुंच गए। इदु इदि धातु, इदु इदि परमेश्वरी है, सोम जो है ऐश्वर्य सोम जिस सोम उसको कहते ना जो हम हमको जो वो ऐश्वर्य संपन्न बना देता है, ऐश्वर्य है सोम एक प्रकार का, तो उनमें से एक को तो उसको वो भी है तो बस हो गया। नहीं ऐसे नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं कि बहुत सारे हैं, उनमें से यदि एक है तो हो गया। वो तो उसका अर्थ है, जैसे कि गमन तो बहुत जगह है, लेकिन गाय गाय अर्थ या इंद्रिय अर्थ कुछ कुछ अर्थ ले लेते जी। हाँ यही कह रहा हूं, इंद्रा इंदे इंदो परिश्रव, हे सोम इंद्र के लिए बहते रहो। वो है ना एक पवमान सोम इंद्रा इंदो परिश्रव 112-13-14 सूक्त है ना। दीदी परमेश्वर एक अर्थ इन्होंने दिया है, अमानवी पराक्रम होना, ईश्वरी शक्ति होना, ऐश्वर्य युक्त होना, तीन अर्थ किन्ने दिए? हाँ हाँ, अमानवीय शक्ति होना, हाँ अमानवीय पराक्रम होना, ईश्वरी शक्ति होना, ऐश्वर्य युक्त होना। इंदे भूतानी इतिवा, जो भूतों को अन्न देकर दीप्ति वाला करता है तो इंध इंद्र बन गया। भूतों को जो दीप्त करता है, भूतों को वो रखता है, भूतों में चानन रखता है, भूतों में प्रकाश रखता है, इंदे भूतानी भूतों को दीप्त रखता है, भूतों को अन्न देकर दीप्त रखता है, इसलिए वो इंद्र है। इंद्र इंधे इंधे भूतानी, इंध से इंद्र बन गया, इंद दीप्तों से इंद्र बना दिया, तो इंद दीप्तों से इंद्र बना दिया रक प्रत्यय करके, जैसे इदि परमेश्वरी से इंद्र बनाते हैं, तो इंद दीप्तों जो दीप्त रखता है इसलिए वो इंद्र है। अब निरुक्त ब्राह्मण ग्रंथ के अनुसार इंद्र की व्याख्या कर रहे हैं, तत्सो यत एनम प्राणै समैंधन समदीपयन तदिंद्रस्य इंद्रत्वम्। प्राणै समैंधन समदीपयन इति इंद्रः, इंध इंद्र, यहां भी इंदी इंदी दीप्तों से ही बना रहे, इंधि भूताने कर्ता में रख था ना, यहां जैसे हमने इन इंधि दीप्तों से बनाया उसी को ब्राह्मण ग्रंथ समर्थन दे रहे। क्या किया इन्होंने, ये कहा तद्यद एनम प्राणी समइंधन, एनम मानी इसको किसको, तद्यद एनम प्राणी समइंधन, प्राणों के द्वारा इसको दीप्त कर दिया, तद इंद्रस्य इंद्रत्वम्। एनम मध्यतो वास्थितम शरीरे मध्यम प्राण भावेन क्षेत्र संजकम्। प्राण प्राण रूप जो क्षेत्र है उसको जो है इनने दीप्त कर दिया, प्राण को दीप्त इंद्र ही करता है, शरीर के मध्य में रहने वाला जो मुख्य प्राण है उसको दीप्त करने वाला, अर्थात कहते हैं ना यत प्राणेन प्राणीति येन प्राण प्रणीयते तो तदेव ब्रह्मत्वम विद्धि, वही इंद्र हो गया। ये जो सांस लेते हैं ना छोड़ते हैं ये मुख्य प्राण है, अन्न नहीं इंद्र है। नहीं यहां पर जब ये ऐसी दृष्टि देख रहे हैं ना, इस दृष्टि के साथ में ऐसे जोड़ रहे हैं, यद एनम मुख्यम प्राणम प्राणई समैंधन, इसको प्राणों के साथ दीप्त कर दिया, तद इंद्र सिंद्रत्वम, ये इंद्र का इंद्रत्व है। ये ब्राह्मण ग्रंथकार इस तरह से निर्वचन करते हैं ना, तत् सक्वरीणाम सक्वरित्वम तद इंद्र सिंद्रत्वम। तद रुद्रस यदरोदी तद रुद्रस रुद्रत्वम। यदेनम प्राणै समैंदन तद इंद्रस्य इंद्रत्वम। ये कौन कह रहा है? ब्राह्मण ग्रंथ। इदम करणात आग्रायण, ये आग्रायण आचार्य कह रहे हैं। इदम दर्शनात उपमन्यु कह रहे हैं। इदम करणात माने गुरुजी? इदम करणात इस काम को उसने किया। इदम इदम सर्वम अकरोत, ये सब कुछ कर डाला, इसलिए उसको इंद्र कहते हैं। इदमः करोतेश्च इति आग्रह। इदंकर शब्द से इंद्र बना दिया। इदंकर इंद्र, इदंकर प्रत्यक्ष है, इंद्र परोक्ष है। इदम कर इंद्र, इदम दर्शनात इदम दर्श इंद्र, इदम दर्श प्रत्यक्ष है, इदं इदम कृत्स्नम जगत, इस संपूर्ण जगत को जिसने दृष्टि प्रदान द्वारेण करोति, सब कुछ कर डाला इसने, इसलिए उसको इंद्र कहते हैं। तो ये जो था ना प्राणु, इदम दर्शनात्मा ने सबको देखता है, वो ऐसे जानता है ना वो सर्वस्य शुभाशुभ कर्मणो दर्शनात् औपमन्यवो मन्यते। सब कुछ देखने वाला है ना, सारी क्रियाओं को देख रहा है, सारे पदार्थों को देख रहा है, है? दृष्टा पश्यति क्रिया, आत्मा पश्यति क्रिया, चरक में आज ही मैं पढ़ रहा था। आत्मा पश्यति क्रिया, विश्वम सबको सुनता है, देखता है। तो ये इदं कर सबसे इंद्र, इदं दर्श सबसे इंद्र, उसमें ऐतरेय उपनिषद में भी इदम अदर्शम इंद्र ऐसा दिखाया है। जो घुसा ना इसमें शरीर में, तो इसमें प्रवेश किया तो उसने सारे सब जगह उस ब्रह्म को फैला हुआ पाया। इदम अदर्शम, तो ये तो आत्मा के लिए निर्वचन करेंगे तब ऐसा होगा। इदम अदर्शम, उसने इस ब्रह्म को देखा। और स्वयं ईश्वर के लिए करेंगे तो फिर ये होगा इदम सर्वम अद्राक्षीत इति इंद्र, इदम दर्शयति इंद्र, सब कुछ को देख रखा है या जान रखा है, या जान रहा है, देख रहा है, देख लिया, जान रहा है। अच्छा, ये जो समयंधन वाला निर्वचन ठीक हो गया। तद यत एनम, शरीर के मध्य में स्थित जो मुख्य प्राण है उसको, मुख्य प्राण एनम पर जाएंगे ना हम, ये कर्म में प्रत्यय हो रहा है। ये जो था ना इंदे भूतान, ये तो कर्ता में है, और जब यूं कहेंगे ना एनम प्राण ही समयंधन तद इंद्रस इंद्रत्वम, ये तो कर्म में प्रत्यय हो गया। क्योंकि इस इंद्र को प्राणों के द्वारा समिंधन किया गया है, ऐसे नहीं, एनम इंद्रम प्राणी समिंधन, प्राणों के द्वारा इसको दीप्त किया गया। इंद्र को जो अन्य जो हमारी इंद्रियां हैं वो सब दूसरे प्राण हैं, तो ये जो मुख्य प्राण है ना जो हमारा सांस लेते छोड़ते हैं, इस इंद्र को प्राणी समिंधन, प्राण तो अन्य जो वाग आदि इंद्रियां हैं, बाकी सारी जो इंद्रियां हैं उनको भी प्राण कहते हैं। प्राणावा इंद्रियाणी, प्राणावा इंद्रियाणी, ऐसा वचन मिलता है। यदेनम प्राणी समिंधन तद उपासका योग बलेन, ऐसे लिखा है गुरुजी इन्होंने ना, वदन वाक पश्यंश चक्षुः श्रवणात् श्रोत्रम इति अनेकत्वे अनेकत्व उपासना भी महाभाग्य संपादनेन यदहं वशिष्ठोऽस्मि त्वं तद् वशिष्ठोऽसि इत्यादिना समैंधन समदीपयन आत्मोपासका योग बलेन। आत्मोपासक एनम प्राणै समैंधन तत्, तो यत और तत का तो संबंध बनेगा ना जी, जो यह समय ईंधन, एनम, एनम फिर वो इंद्र से भिन्न कुछ होना चाहिए ना। तद यत समइंधन एनम, जैसे हम धात्री शब्द कहते हैं दधाति भैषज्यार्थम एनम वैद्यः, वैद्य इसको भैषज्य के लिए धारण करते हैं, इसलिए धात्री मानी आमल की। दधति एनम भैषज्यार्थम वैद्या, तो जैसे वहां पर दधति का क्रिया तो वैद्या है और धात्री कहते हैं आमल की को, तो उसी शैली में देखना पड़ेगा। एनम इंद्र को ही कहा जा रहा है, एनम इंद्र को कहा जा रहा है, और एनम प्राणई समइंधन, इस इंद्र को प्राणों के वागादि अन्य इस प्रकार जो दूसरे प्राण हैं उन्होंने एनम समइंधन समदीपयन उद्दीपित किया, इंद्र को प्राणों ने इंद्र को उद्दीपित किया जी, प्राणों के द्वारा इन्होंने तद्यद समइंधन तो बहुवचन में है, प्राणों के द्वारा इन्होंने इंद्र को दीप्त किया, कर्तृवाच्य का है समइंधन, कर्ता तो वही ले और बहुवचन भी है, आत्मोपासकों ने प्राणों के साथ या के द्वारा वाग आदि प्राणों के द्वारा द्वारा अर्थ कह रहे तृतीय ही लिखा है गुरुजी, अब तृतीय से साथ ही द्वारा जो भी ले, प्राणों के द्वारा इंद्र को दीप्त किया उद्दीप्त किया, प्राणों के द्वारा इंद्र को उद्दीप्त किया, प्राणी समइंधन समदीपयन इति इंद्र, प्राणों के द्वारा समइंधन, समइंधन कौन, ये तो वही उपासक लोग, प्राणों के द्वारा, प्राणों के द्वारा, प्राणों के द्वारा इसको दीप्त किया है, क्या संगति लग रही है, करण ही लग रहा है गुरु जी, प्राण जो है वो इसको दीप्त किया, सब कुछ करने से इंद्र इदम दर्शनात्, ये एक शब्द योग बले ने भी लिखा है, तो योग बल इसको करण माने तो फिर वहां सहयोग में माना, प्राणों से प्रदीप्त करते भय इंद्र, एक व्याख्याकार ने ये दिया है तद यत इंद्रियां, तद यत सो जो इंद्रिय इसको प्राणों से प्रदीप्त करते भय, वो इंद्र का इंद्रत्व है, प्राणों से प्रदीप्त करते भय, भय माने हुए, ये इन्होंने भी तो किया है गुरुजी, चंद्रमणि जी ने इंद्र का निर्वचन ब्राह्मण इस प्रकार करता है कि सो क्योंकि इस मुख्य प्राण को विद्वानों ने इंद्रियों के द्वारा तेजस्वी बनाया, अतः मुख्य प्राण का नाम इंद्र है, प्राणों के द्वारा माने इंद्रियों के द्वारा इस मुख्य प्राण को समइंधन तेजस्वी बनाया विद्वानों ने, उपासकों ने, या एक और भी दिया है अथवा यतः इस जीवात्मा को विद्वानों ने इंद्रियों के द्वारा तेजस्वी बनाया, अतः जीवात्मा का नाम इंद्र है, अर्थात प्राण या जीवात्मा के कारण ही इंद्रियों की अवस्थिति है, अतः इन इंद्रियों को उनके स्वामी प्राण या जीवात्मा के अधीन रखते हुए स्वामी की उन्नति करनी चाहिए, प्राण ही समिंधन एनम इति इंद्र, यहाँ इंद्र से कर्म में रख प्रत्यय है, कर्म में रख तो हम भी समझ गए थे, ये नौवां निर्वचन काफी इन्होंने विस्तार से लिखा है ब्राह्मण वाला, इंद्र का निर्वचन ब्राह्मण इस प्रकार करते हैं कि सो, सो माने तो क्या होता है, सो तो क्योंकि ही होता है गुरुजी, अच्छा हिंदी में सो क्योंकि के अर्थ के लिए ही बोलते हैं, क्योंकि इस मुख्य प्राण को विद्वानों ने, इसका कर्ता समेंधन क्रिया का विद्वानों ने दे दिया, ठीक है जी, जी, और इंद्र शब्द के दो अर्थ कर दिए, या तो प्राण या मुख्य प्राण या जीवात्मा। हाँ, तो इंद्रियों के द्वारा तेजस्वी बनाया किसको? प्राण को। तो ये प्राण अर्थ होगा जब ऐसा अर्थ करेंगे तो, मुख्य प्राण। ये वो जो ये जो ब्राह्मण वचन था ना, उसकी व्याख्या कर रहे हैं ये सारा। अलग है वो, स्वतंत्र स्वतंत्र से मान सकते। इंदे भूतानी इति वा, ये हो गया पहले पहले वा। इंदे भूतानी, हाँ कर्ता में, ये भी अंतर है आचार्य, ये कर्ता में ये कर्म में है। तद यद एनम प्राण ही सम इंधन तद इंद्र सिंद्रत्व इति विज्ञायते। ये इति विज्ञायते शब्द से तो ब्राह्मण पर पहुंच जाते हैं अपने आप ही। तो एनम से एक तो हम मुख्य प्राण लेंगे, विद्वानों ने इंद्रियों के द्वारा तेजस्वी बनाया, और जो प्राण ही था ना वो इंद्रियों के द्वारा, ये अर्थ हो गया। 614 पृष्ठ पर 9 नंबर टिप्पणी देखिए, इसमें तीन शब्द को रेखांकित कर सकते हैं हम। एक तो मुख्य प्राण को, ये तो हो गया एनम, और विद्वानों ने, ये हो गया समेंधन क्रिया का कर्ता, और इंद्रियों के द्वारा इसका अर्थ हो गया प्राणई। अतः मुख्य प्राण का नाम इंद्र हुआ, ये एक बात हो गई। या फिर जीवात्मा को ये एनम शब्द से कहा जा रहा है, जीवात्मा को विद्वानों ने, ये समेंधन क्रिया का कर्ता हो गया। इंद्रियों के द्वारा ये प्राणई का अर्थ हो गया। प्राणई शब्द का अर्थ तो दोनों पक्षों में एक ही है। एक जगह मुख्य प्राण ले रहे हैं, एक जगह जीवात्मा ले रहे हैं। समंधन का कर्ता, समंधन का कर्ता दोनों जगह विद्वान ले रहे हैं। केवल एनम का अर्थ परिवर्तन, एनम के अर्थ में परिवर्तन कर दिया। जीवात्मा जी, इसमें जब इन्होंने अर्थात करके लिखा है जी, अर्थात प्राण या जीवात्मा के कारण ही इंद्रियों की अवस्थिति है। तो ये जो पीछे वर्णन किया कि इन्होंने इसको प्रदीप्त किया, तेजस्वी बनाया, तो होना तो ये चाहिए था कि इंद्रियों के द्वारा प्राण या जीवात्मा की अवस्थिति है। अब यहां इन्होंने विपरीत लिख दिया कुछ, माने इंद्रियों के द्वारा इसकी स्थिति है, विद्वानों ने इंद्रियों के द्वारा तेजस्वी बनाया प्राण को। ठीक है जी। माने इंद्रियों का ऐसा उपयोग किया विद्वानों ने कि प्राण तेजस्वी हो गया। विद्वानों ने इंद्रियों का ऐसा उपयोग किया जी। बड़ा अच्छा, अच्छी बात कह रहे हैं। विद्वानों ने इंद्रियों का ऐसा उपयोग किया कि इंद्र तेजस्वी हो गया जी। तो इसको ऐसे लिखना चाहिए क्या, प्राण या जीवात्मा के कारण ही इंद्रियों की अवस्थिति, अतः उन इंद्रियों को ये अर्थात कहकर सार सा लिख दिया इन्होंने, वैसा तो नहीं। इन इंद्रियों को उनके स्वामी प्राण या जीवात्मा के अधीन रहते हुए स्वामी की उन्नति करनी चाहिए इन इंद्रियों को। इस पंक्ति को कैसे लिखना चाहिए था जी, प्राण या जीवात्मा? हाँ ये ठीक है, आत्मा के कारण, आत्मा के सहारे से प्राण इंद्रियां टिकी हुई हैं, तो इसलिए इन इंद्रियों को उसके स्वामी की रक्षा करनी चाहिए। प्राणी समंधन एनम इति इंद्र, प्राणों के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा इस इंद्र को प्रदीप्त किया, प्राण या जीवात्मा के कारण इंद्रियों की। अर्थात का मतलब ये है क्योंकि प्राण या जीवात्मा के कारण इंद्रियों के, क्योंकि एक और जोड़ दें आचार्य जी, फिर तो ठीक हो जाएगा। नहीं होगा, अर्थात को हटाकर क्योंकि जोड़ दें, अर्थात को हटा दिया तब तो वो अलग हो जाएगा ना, एक वाक्य अलग हो जाएगा अर्थात को न जोड़ करके। अर्थात को हटाएं, गोल मार्क करते हैं और क्यों की लिखते हैं फिर देखिए। नहीं होता शिक्षा होगी बस। हाँ शिक्षा होगी बस। सूर्य को कष्ट ना दे ये पर्यावरण खराब करके। अर्थात की जगह क्योंकि यदि जोड़ देना अच्छा जी, बस उतना ही ठीक है गुरुजी। अतः जीवात्मा का नाम इंद्र है, यहाँ तक ठीक है, फिर आगे तो इन्होंने अपनी इच्छा से कर दिया। वो अपने अपनी तरफ से लिखा है अर्थात, तो इन्होंने अर्थात की जगह क्योंकि जोड़ दे बस सही हो गया। क्योंकि जोड़ने से भी ठीक नहीं है, क्योंकि इसे तो जुड़ गया ना। देखो प्राण या जीवात्मा के कारण ही तो इंद्रियों की अवस्थिति है, इसलिए नहीं पहले वाक्य में तो ये दिखाया था ना कि इंद्र इंद्रिय। वो तो वहां तक पूरा हो गया, जीवात्मा का नाम इंद्र है, एक पूरी बात हो गई। ये फिर बात ही अलग, एक उपदेश में ले आए, ये उपदेश में है अगला वाक्य, तो व्याख्या तो पूरी होगी यहीं तक। क्योंकि इंद्रियों को इनके स्वामी प्राण या जीवात्मा, मानी वो जो मैं वाक्य बोला था कि वो इंद्रियों का ऐसा आचरण करना चाहिए जिससे कि प्राण प्रदीप्त रहे, प्राणों के द्वारा जीवात्मा प्रदीप्त होता है। जी जी उपदेश दे रहे हैं ये अभी इससे आगे। हाँ मतलब इससे आगे तो उपदेश ही अर्थात के द्वारा। दीप्त करना किसके लिए गुरुजी? दीप्त आत्मा के लिए गुरुजी। हाँ। ये तो दुर्गाचार्य जी ने समन्धयन संदीपयन संतानार्थम ऐसा अर्थ कर दिया अंत में। समन्धन समदीपयन ये तो ठीक है ना, ठीक आ गया समझ में। अब ज्यादा इसमें झगड़ा करने की जरूरत नहीं है। एक बार जब ठीक समझ में आ गया तो फिर क्यों उसको ज्यादा घी, जब आ गया तो बिलोएंगे तो फिर उसमें ही मिल जाएगा दूध में ही। घी आने के बाद कहते ना कि रोक दो भाई, माताएं ऐसे कहती घी आ गया जैसे बिलोते थे ना, तो फिर भी यदि बिलोते ही जा रहे हैं तो फिर कहते ये फिर भी सीमें मिल जाएगा। ऐसे होता है क्या गुरु जी? हाँ वो मक्खन जो है वो दोबारा उसमें तक्र में मिल जाता है, ज्यादा ही मिल जी। तो इदं करणात् इति, इदं कर शब्द से इंद्र बना दिया और इदं दर्शा से इंद्र बना दिया। ये इंद्रतेर वा ऐश्वर्य कर्मणा, ये स्वामी जी वाला अर्थ यहां से उन्होंने पकड़ा। इंद्रते ऐश्वर्य कर्मणा इंद्रतेर वा ऐश्वर्य कर्मणा। तो क्या इंद्रते ऐश्वर्य कर्मणा को क्या बताया वहां? गार्हपत्य ऐश्वर्यशाली है, इंद्र ऐन्द्रिक ऐश्वर्यशाली है। अच्छा आगे देखिए, ईंधन शत्रुणाम धारयिता वा द्रावयिता वा। ईंधन माने ऐश्वर्यशाली होता हुआ ये शत्रुओं का दीर्ण करने वाला भगाने वाला है। ईंधन शत्रुणाम धारयिता, विद्युत ऐश्वर्यवान होती हुई मेघ का भी धारण करती है। विद्युत पर आ गए, इंद्रते ऐश्वर्य कर्मणा इन्होंने तो ये दिखाया है, तदिद इंद्रम संतम इंद्रम इत्याचक सते परोक्षेण। अच्छा ये तो उसमें है, इदम पश्यति इदम दर्शा के लिए इंद्र को देख रहे हैं परोक्ष, तो यदि परमेश्वरी तो परोक्ष नहीं है, चलिए प्रत्यक्ष ही है। बारहवें जो टिप्पणी है 615 पर, 12 नंबर संख्या, ये प्रत्यक्ष ही है यदि परमेश्वरी से रख। ये 11वां जो है वो परोक्ष है, इदम दर्श से इंद्र पर पहुंचेंगे तो इदं करा भी परोक्ष बन रहा है, इदं करा से इंद्र, इदं करा प्रत्यक्ष है इंद्र परोक्ष है। इदम सर्वम करोति, ये सब कुछ कर डालता है इसलिए इंद्र है। इसमें विश्वास करने की बात है, हमारे अंदर एक ऐसी शक्ति है जो सब कुछ कर सकने में समर्थ है। हाँ, सर्वम आधिकारी, सर्वोत्तम आधिकारिकम, सर्वोत्तम आधिकारिकम, मीमांसा का सूत्र जोड़ लीजिए सर्वत्व को समझने के लिए। तो इदम हमारे अंदर ऐसी है, ये तो अब श्रद्धा का विषय हो गया क्योंकि इसको जानते नहीं है, अब इनकी बात पर प्रमाण है तो मान लो। इससे मतलब एक समस्या है इसमें, हाँ, कि ठीक है सब समर्थ हैं वो तो बात मानता हूँ, लेकिन जो करना होता है सब तो हम ही करना होता है, कुछ तो वो करें, वो कुछ करते नहीं है। पुरुषार्थ हमें करना होता है, सत्य पे हमें चलना होता है, तब हमें करना होता है, और फिर हम करते हैं तो बोलते वो सब्जी करने में समर्थ है, तो उसका तो कोई हाथ ही नहीं है इसमें। नहीं, वो जो बल है ना वो वहीं से मिलता है, जो करने की बात कर रहे हो ना आप, कि जो तप करते हैं, जो पुरुषार्थ करते हैं, उसके लिए जो जिस ऊर्जा की, उत्साह की, जिस बल की आवश्यकता है ना, वो वहीं से आता है, वो आपका नहीं है, वो वहीं से आता है। केवल उसको मानो, मानते ही बल आ जाता है, उसमें कुछ और कुछ नहीं करना, केवल आपको मानना है कि वो है, बस इतने मानने से ही बल आ जाता है, उसके लिए और कुछ करना ही नहीं है, केवल आपको मानना भर है। वो मान नहीं रहे ना। परमात्मा के लिए करता हूँ, उसी की शक्ति मेरे को मिल रही है इसलिए मैं उसके लिए कर रहा हूँ। गंगा पूजे गंगार जले, उसकी उसका जल से उसी की पूजा करते हैं ना, गंगा के जल को उठाकर गंगा में ही डालते हैं उसकी पूजा करने वाले उधर, तो गंगा का जल गंगा में ही डाल देते हैं। तो परमात्मा से ही आता है वो बल, और उस बल से हम उसी की पूजा करते हैं। गंगार जले, रे मानी के अर्थ होता है बंगाली में। क्या कौन सी घट नहीं रही है? इदम सर्वम करोति इति इंद्रा, सब कुछ करता है, हमको वो सब शक्ति देता है ना, सब कुछ वही कर रहा है। जी जी, जो शक्ति शरीर में आती है गुरुजी, उसी की व्यवस्था से आती है, जो लीवर काम कर रहा है उसकी शक्ति से कर रहा है। आप कितना भी खाओ, जब आपके शरीर में लगेगा नहीं, लीवर काम नहीं करेगा, आते काम नहीं करेगा, तो आपकी शक्ति किस काम? आंखें कहां से? सब कुछ का स्रोत वही है, मनुष्य तो कुछ है ही नहीं बिल्कुल। वो हम खाते पीते हैं गुरुजी, अच्छे से खाते पीते हैं, अच्छे व्यायाम करते हैं। ये जो बुद्धि अच्छा कह रही है ना जिसको, वो बुद्धि भी, उस बुद्धि को शक्ति भी वहीं से आ रही है। जिस बुद्धि को आप ये कह रहे हो ना कि हम अच्छा से सोचते हैं, अच्छा खाते पीते हैं, व्यवस्था से रहते हैं, ये इस ज्ञान का स्रोत भी वही है। ये बुद्धि जो यंत्र काम कर रहा है, इसका भी स्रोत वही है। कहा ना गुरुजी, ये तो केवल हम ऐसा मान लेते हैं, केवल एक माइंड मेड कल्पना है ये, मैं नाम की जो है ये इस तरह का, जो जिसको हम कह रहे हैं मैं ये, मैं वो, ऐसा ऐसा। नहीं, ये जो यंत्र है ना उसके पीछे जो शक्ति आ रही है उस यंत्र में हम अपना विचार जोड़ देते हैं। थोड़ा इसको थोड़ा शांति से इसको बैठने दो, काम करने दो इसको अपना। ये जो शब्द प्रमाण है ना इसको अपने अंदर इसको काम करने दो, इसको वो मत करो, धक्का मत दो। ये आपके द्वार पर आ रहा है और आप इसको धक्का दे करके वापस कि मेरे पास टाइम नहीं है अभी, फिर देखेंगे। हाँ आप क्या कह रहे थे गुरुजी? अगर सब कुछ सबके पीछे वही है तो सबका क्यों नहीं हो जाता उस तरह? कई मानने वाले उनका भी नहीं होता? नहीं नहीं नहीं, वो मैंने वो तो उत्तर दे दिया, इसलिए आपने ये अगला वाक्य बोला। आपने प्रश्न किया और उसका उत्तर मैं वही देता कि वो मानते नहीं है। आपने कहा कि मानने वालों का भी नहीं होता तो देखने मुझे दिखाई नहीं देता। मानने वालों का भी तो काम, मुझे दिखाई नहीं देता है। मुझे इस निरपवाद रूप से है ये वाक्य, तो मुझे नहीं दिखाई देता कि जो मान रहे हैं और फिर नहीं होता। तो इसमें कर्ता का जो स्वतंत्र, कर्ता की स्वतंत्रता इसी में है कि वो माने उसको। क्योंकि वो कमजोर है, निर्बल है, उसको शक्ति चाहिए, तो इसलिए माने उसको। गुरुजी, जो मैं नाम का चीज जीव आत्मा को बोलते हैं वो भी नहीं है क्या? नहीं, ये जो हम बना रहे हैं ना, ये मनुष्य की जो एक वृत्ति है वो कल्पित है, ये कह रहा हूँ। लेकिन जो आत्मा को जो महापुरुष मैं नाम से बोलते हैं, वो मैं नाम तो फिर वो इंद्री हो गया ना, जिस आप मैं की बात कर रहे हो तो इंद्री हो गया। मैं दो अर्थों में प्रयोग होता है, एक काल्पनिक अर्थ में और एक यथार्थ में। तो यथार्थ तो इंद्री ही है, अहम शब्द का प्रयोग इंद्र के लिए ही होता है, अस्मद शब्द का प्रयोग इंद्र के लिए ही होता है, और ये जो काल्पनिक है इसकी बात कह रहा हूं कि काल्पनिक मैं को, फाल्स सेल्फ और ट्रू सेल्फ, जो ट्रू सेल्फ है वो तो इंद्री है, फाल्स सेल्फ कल्पित है। ऐसे कह सकते हैं गुरु जी, जो हमारे अंदर जो जीवात्मा है वो भी तो ईश्वर का ही है, ऐसे मान सकते हैं कि ईश्वर का ही, ईश्वर का ही है। हाँ, ईश्वर से ओतप्रोत है हमारा, जो हम जिसको हम कह रहे हैं वो ईश्वर से ओतप्रोत है। जो भी हमारे अंदर है वो तू ही तू है, ऐसे बोलते हैं ईश्वर का जो प्रार्थना करते हैं। थोड़ा थोड़ा इस दिशा में और अपने उसको काम करने दो, उसको सहज रूप से अभी शब्दों को और थोड़ा सा रस ले लेते हैं। ईंधन शत्रुणाम द्रावयिता। एक सवाल है गुरु जी। हाँ गुरु जी, जैसे हम अच्छा काम करते हैं, अच्छा सोचते हैं तो ईश्वर की तरफ से प्रेरणा आती है जी, तब जब बुरा सोचते हैं और बुरा काम करते हैं तो ये कहाँ से आती है? ये माइंड मेड कल्पित मैं के द्वारा। तो वो कल्पित मैं के द्वारा नहीं जी, तो हर काम उसी की शक्ति से होता है ना, हम में तो कोई शक्ति है नहीं। अच्छाइयाँ होती है, बुराइयाँ कल्पित मैं के द्वारा की जाती है। ये कैसे हो? ये तो हो रहा है ना, देख रहे कैसे हो रहा है गुरु जी। देखो एक बात तो लगती है आचार्य जी कि ये जब ऐसी बात चलती है तो कितना इंटरेस्ट लेते हैं जब दूसरी बातें आती है तो सारे मौन धारण करके बैठे रहते हैं तो ये जो है ना, ये शब्द प्रमाण का उपयोग लो। मैंने मेरे को अब आजकल ऐसे महसूस होता रहता है कि जितना व्याकरण का रस, व्याकरण का उपयोग, व्याकरण का सहाय्य मिला है, मुनि वो उसके प्रति काफी कृतज्ञता प्रकट होती है, नहीं श्रद्धा का तो विषय ही हमने देख लिया था ना चाचा जी उस दिन की श्रद्धा मानी शब्द प्रमाण में हमारा शब्द प्रमाण सुने हुए के प्रति। अब तो ये प्रत्यक्ष का विषय हो गया कि व्याकरण हमारे लिए क्या दे सकता है, क्या दे रहा है। तो ये तो श्रद्धा तो तब होती जब उस समय थी जब दंडी स्वामी ने मेरे को तीन वाक्य बोले थे कि तीन वाक्य क्या एक ही वाक्य कुल मिलाकर के अष्टाध्यायी महावास तीन पुस्तकें पढ़ने के लिए कहा था कि अष्टाध्यायी महावास निरुक्त यदि तीन विषय तुमने पढ़ लिए तो आगे फिर अपने आप रास्ता खुल जाएगा जी। अष्टाध्यायी महावास और निरुक्त फिर तुम्हें स्वयं अपने आप सब शास्त्र पढ़ लोगे, ऐसे उन्होंने इतनी सामर्थ्य आ जाएगी कि सब शास्त्र अपने आप पढ़ लोगे, इन तीन के लिए मेहनत करो। तो उस समय जो मेरी वो थी उनके वचन में जो विश्वास था वो श्रद्धा थी उस समय। फिर ऐसी स्थिति आई पढ़ने के बाद भी कुछ हुआ नहीं, पढ़ने के बाद भी भटकते रहे और कुछ बना ही नहीं बात नहीं श्रद्धा क्या तो श्रद्धा अब याद करते हैं कि वो तो ठीक कहा था उन्होंने। और जी जी मानी अब तो वो अब तो प्रत्यक्ष हो गया ना कि व्याकरण हमारे लिए कितना किस तरह से मददगार है। और नहीं वो घटी तो बाद में भी नहीं थी, वो तो अपनी जगह ऐसा था कि ये केवल पढ़ने से होता नहीं है, बस इतनी बात आई थी पढ़ तो लिए थे पर ये पढ़ने से तो कुछ होता नहीं है, पढ़ने से कुछ केवल पढ़ने मात्र से तो होता नहीं है ऐसा मन में आने लगा बार बार, कितना पढ़ने के बाद भी कुछ हो नहीं रहा है। ऐसी बीच में एक स्थिति गुजरते रहे, जो हम चाहते हैं वो तो मिल नहीं रहा है, ऐसे एक स्थिति में से गुजरते रहे, पढ़ भी लिए, जब तक पढ़े तब तक तो और कोई बात आती नहीं थी तो पढ़ते रहे, लगे रहे उसमें रात दिन, अपने दो ही काम विचार किए थे कि बस व्यायाम करना है पढ़ना है, तो उस समय तो लगे रहे बस अंधाधुंध। इसमें अब ये विचार किया ना, ये जो शब्द बोल रहे हैं इस पर विश्वास भी करना पड़ेगा, श्रद्धा करनी पड़ेगी हमारे को, मानना पड़ेगा ये और विचार करना पड़ेगा। फिर दुनिया में चलते चलते देखते देखते कैसे कैसे ये सब होता है वो अब पता नहीं, अब ये तो कैसे हुआ ये तो वही ये तो उसी की कृपा ही कह सकते हैं, अब कैसे हुआ नहीं अज्ञात तो क्या बस उसकी कृपा समझ लीजिए। नहीं वो प्यास तो थी बाकी उसकी कृपा ही है बस, और कुछ इसमें हेतु नहीं है कुछ, उसी की कृपा है, उसी का प्रसाद है बस जी फिर नहीं छोड़ते पंद्रवा निर्वचन इंधन यज्ञ नाम आदरयिता, इंधन यज्ञ नाम आदरयिता इंद्र, ये इंद्र आदरयिता में ये यज्ञ नाम अध्ययन किया, जो यज्ञशील है ना उनका इंद्र आदर करता है, यज्ञशीलों का आदर करता है। वैसे विद्युत यदि लें तो विद्युत भी याज्ञिकों का आदर करता है ना वर्षा के द्वारा, और परमात्मा को लें तो याज्ञिकों का आदर करता है, यज्ञशीलों का आदर करता है। यज्ञशील माने जो देव पूजा करने में लगे हुए हैं, जो परस्पर सद्भाव में रहते हैं, जो अपने से छोटों को अपनी शक्तियां बांट रहे हैं, ये है यज्ञशील। जो उनके पास है वो बांट रहे हैं, परस्पर सद्भाव में रहते हैं, द्वेष आदि में नहीं है। संगतीकरण का मतलब सद्भाव में रहते हैं और जो अपने से जो बड़ी शक्तियां हैं उनके प्रति सिर झुका रहे हैं। वो परमात्मा है, वो विद्वान है, वो अनुभवी लोग हैं, ऐसे यज्ञ शब्द आए, यज्ञशील आए, तो ये तीन अपने से बड़ी शक्तियों के प्रति जो सिर झुका रहे हैं, आदर कर रहे हैं, बराबर वालों से सद्भाव में रहते हैं। झगड़ा तो बराबर वालों में ही होता है ना, तो बराबर वालों में सद्भाव में रहते हैं, बड़े वालों के प्रति नतमस्तक नहीं होते हैं, छोटों को हम दान नहीं देते, मतलब अपनी शक्तियां जो आपके पास है, जैसे आप, आपके पास जो भी है, विद्या है, बल है, धन है, जो भी आपके पास है जिस लायक हो, वो बांटने के लिए यदि आपका मन है तो आप याज्ञिक हैं। तो इंद्र जो है यज्ञशीलों का आदर करता है, जो यज्ञशील है उनका आदर करता है, ये शब्द कह रहा है। उनके खेत में अधिक बरसता है, सही कह रहे। इसमें ये दिक्कत थी, इसलिए मैं इस बात को दूसरों को समझाना चाहता हूं। जो मेरे साथ बीती है ना, वो ऐसा लगता है कि सभी के साथ बीती होगी। वो मैं ऐसे सोचता था कि ये ऐसे कल्पना ही कभी कर रखी हो इन शब्दों की। शब्द तो पढ़ लिए, व्याकरण भी पढ़ लिया, पर इन शब्दों के द्वारा जो संकेत दिया जाता, जो बात कही जाती, तो उसमें ऐसे आता रहता था कि ये जो शब्द जिनका संकेत कर रहे हैं, ये कभी हो ही नहीं, वैसे ही बस शब्द प्रयोग हो रहे। तो ये बात कैसे हटी मुझे पता नहीं, धीरे धीरे हट गई, पर एक ऐसे गुजरा, ऐसे एक दौर में से गुजरा कि उसमें संशय ही संशय रहता था, कभी ऐसे ही बना रखे हो ये शब्द, तो ऐसे ही प्रयोग कर रहे उसके ऊपर। जी जी जी, श्रद्धा या सत्यम, श्रद्धा जो है सत्य की प्राप्ति का साधन भी है, साधन ही है, साधन है, और दूसरे की वाणी के ऊपर भरोसा करना होता है कि ये जो शब्द है ये ऐसे नहीं बोल रहे हैं, इनके अंदर जो बात कही जा रही है इनके माध्यम से ये यथार्थ है। जब जिस दिन ऐसा हो जाएगा, आप कहोगे कि बिल्कुल भाई ठीक हो गया सब कुछ, सारी जो दौड़ धूप थी ना वो एकदम से चुप हो जाएगी, बिल्कुल स्थिर हो जाएगा। शब्द के ऊपर यदि आपकी श्रद्धा जम जाएगी ना, ये कि ये शब्द ऐसा कह रहा है तो ये ऐसा ही है, तो खत्म हो जाएगा सब आपका जो सबके, मैं जानता हूं सबके, इनके हृदय को कि कौन कौन सी तकलीफ है, पीड़ाएं हैं, कैसे कैसे कष्ट झेल रहे होंगे ये लोग, पता है मेरे को अच्छे से। नहीं अच्छा, ये जीवन, मनुष्य जीवन ऐसा नहीं है, कितना ही अनदेखा करे, ये मनुष्य जीवन ऐसा नहीं है। नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं, अच्छा जी, अज्ञान की स्थिति में सबको वो दुख झेलने पड़ते हैं। नहीं, वो सामान्य जो है ना, वो तो सबको झेलने पड़ेंगे, जो विकार जिनको कहते हैं ना, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, ये कुछ ऐसे हैं कि सबको झेलने पड़ते हैं, सबको इस आग में से गुजरना पड़ता है निरपवाद रूप से। तो ये जो है इसको, ये जो है ना, बच्चे कैसे कैसे, ये तो एक ज्ञान ही इसका समाधान है। तो ये शब्द जो है ना, मैं इसलिए इस पर जोर देता हूं कि हमें ये यदि श्रद्धा हो गई कि ये कह रहा है ना, जो इंद्र शब्द के बारे में इतना व्याख्यान हो रहा है, ये ऐसा ही है, ये जिस जिस को भी हो गया अभी, उसको कैसे, उसको हताशा निराशा कैसे, उसको समाधान नहीं होगा। या तो ज्ञान हो जाए या फिर श्रद्धा हो, दो ही रास्ते हैं, तीसरा तो रास्ता ही नहीं है। ज्ञान हो जाएगा तो अपने आप ही आप कहोगे कि ये तो ऐसा ही है, फिर तो सारी दुनिया ही आपको कहेगी, तब भी आप नहीं हिलेंगे इधर उधर। और आप इस शब्द पर देखो, ये तो हमारे माने मीमांसा पढ़ करके ये बात तो आनी चाहिए कि शब्द ऐसा कह रहा है तो ये इसका अर्थ भी कुछ है। माने व्याकरण और मीमांसा दोनों एक लाइन के शास्त्र हैं दोनों, तो व्याकरण और मीमांसा पढ़ करके ये बात तो आनी चाहिए कि ये जो शब्द कह रहा है ये कोई काल्पनिक वर्णन नहीं कर रहा है। माने इंद्र शब्द की जो शक्तियां हैं जो यहां शब्द के द्वारा प्रकट की जा रही है उनका निश्चय ये व्याकरण और मीमांसा के अंतर्गत ही आता है। गुरुजी ये तो बोलने वाले की आप्तता पे निर्भर करता है, केवल शब्द से तो इसके ये अर्थ संभव है इतना ही जाना जाएगा। ये आप्तता ही तो मान रहे हैं ना, ये ऋषि ने ये जो बात कही ऋषियों तो ने, ये ऋषि ने कही इसलिए ये ठीक है ऐसा हम समझ सकते हैं। बाकी तो बहुत सारे शब्द है ना, जैसे अग्नि शब्द है, इंद्र शब्द है, वरुण शब्द है, सोम शब्द है, कितने सारे वैदिक शब्द है। इन शब्दों का जो अर्थ बताया जा रहा है वो ऐसा ही है, ये जिन जिन के भी स्पष्ट हो गया है उनका रास्ता साफ है। आपकी श्रद्धा का कारण श्री अरविंद थे ना गुरुजी, उन्होंने ऐसा कहा कि ये इतने इतने सारे लोग जो बोल रहे हैं ये गलत तो नहीं हो सकता। तो फिर उसकी विस्मृति भी तो होती रहती है, उसके ऊपर हम केंद्रित नहीं रहते ना। वो तो पढ़ते समय तो हो गया कि आप तय ठीक है, वो उस दिन जो मैंने बात कही थी, व्यवहार में फिर हम हमारी भूल हो जाती है, ठीक है उस समय तो हमारे को आ जाता है, लेकिन दूसरे समय जो दूसरी चीजें हमारे को खींचती है ना, तो उस समय हम भूल जाते हैं कि ये ऐसा है। तो ये 15 अर्थ दिए देखो, ऐसे ऐसा है इंद्र है और वो हमारे अंदर है, फिर एक वाक्य बोला करो वो हमारे अंदर है। यो साव आदित्य पुरुषा सो साव हम, जो आदित्य में पुरुष है वो मेरे भी अंदर है। बल्कि यहां तो शब्द तो ये कह रहा है कि जो आदित्य में पुरुष है वही मैं हूं, मेरे अंदर है ये, तो हम जो है थोड़ा सा उसको लीपा पोती करते हैं हम। हाँ जी, हाँ मैं वो कह रहा हूँ, वो तो थोड़ा सा खींचतानी करते हैं, बाकी सीधा सीधा तो अर्थ है। शब्द तो ये कह रहा है जो आदित्य में पुरुष है वही तो मैं हूं। जी जी वो तो ठीक है चाची, मैं ये मना नहीं कर रहा हूँ, उसमें दोनों में कोई अंतर नहीं है। यदि मेरे में है या मैं हूं वो तो केवल केवल मतलब आहो पुरुषिका मात्र में तत्, जीवन के इस रास्ते में प्रगति में दोनों ही वाक्य बराबर सहयोगी होंगे। यदि हम ध्यान दें यूं कहें कि वो मुझ में है तो भी इस जीवन के पथ में उतनी ही मदद मिलेगी, जो कहेगा कि वो मैं ही हूं तो भी जीवन के संकटों को बचाने के लिए वैसी ही मदद मिलेगी। यानी मैं दूसरे भाव में बोल रहा हूं, मैं तो जीवन का जो सपोर्ट है बराबर मिलेगी। माने इस पर विश्वास होना चाहिए कि जो आदित्य में पुरुष है इतने इस आदित्य जैसे पिंड का जो नियंत्रण कर रहा है वो मेरे अंदर भी है या मैं ही हूं वो। नहीं वो तो फिर उस तरह की उनकी इंटरप्रिटेशन वैसी है ना कि एक ही आत्मा है सब जगह व्यापक है और उसी से हम शक्ति ले रहे हैं, हमारे मन इंद्रियां प्राण बुद्धि उसी से शक्ति ले रहे हैं। मैं से अभिप्राय यहां पर एक तो वो जो आदित्य में पुरुष है और वही मैं हूं, लेकिन अब इस समय अज्ञान से आवृत हो रहा हूं, ध्यान नहीं दिया उस तरफ। तो ध्यान न देने वाला कौन है? वो मन बुद्धि है। ये जो मन बुद्धि है ये ध्यान न देने वाला है, उसकी चेतना से ये मन बुद्धि बिल्कुल चेतन जैसा हो रहा है, उसकी चेतना से उनकी इंटरप्रिटेशन कर रहा हूं मैं, कि वो ये कहते हैं कि वो जो है सब जगह एक ही आत्मा है, और वो कभी पंखे में आ रहा है तो उसको उस तरह की चेतना दे देता है, और वो जो है लाइट में है तो उस तरह की, और वो इस पौधे के अंदर है तो उस तरह की, हमारे इस अणु के अंदर सेल के अंदर है तो उस तरह की, एटम के अंदर है तो उसी तरह की, सब उस एक के द्वारा ही ये प्रकाशित हो रहा है, मेरा मन बुद्धि भी उसी के द्वारा प्रकाशित हो रहा है। तो ये जो ध्यान न देने वाला है कि वो आदित्य में जो पुरुष है वो मैं हूं, ये मन बुद्धि अज्ञान से आवृत है, रजोगुण तमोगुण से आवृत है, इसके कारण से उसका ध्यान नहीं जा रहा है कि वो मैं हूं, वो मैं हूं, इसका ध्यान नहीं जा रहा है। यदि इस रजोगुण तमोगुण को समाप्त कर दे तो ये बुद्धि उस आवरण को, उस घेरे को तोड़ देती है कि ये तो ठीक है, जो आदित्य में पुरुष है वही तो मैं हूं, वही तो इस मन बुद्धि में काम कर रहा है, जिसको स्वामी दयानंद जीवात्मा कहते हैं, जीवात्मा में वो भरा हुआ है, वो मुझ में है, माने जीवात्मा में है। उनकी व्याख्या के अनुसार वो ये कहते हैं कि जो आदित्य में पुरुष है वो मन बुद्धि में भरा हुआ है, जो आदित्य का चैतन्य है वो मन बुद्धि में भरा हुआ है, और मन बुद्धि त्रिगुणात्मक है, तो इसमें रजोगुण तमोगुण के प्रभाव से इसका ध्यान नहीं जा रहा है कि जो आदित्य में पुरुष है वो मैं ही हूं। इस रजोगुण तमोगुण को यदि समाप्त कर दे तो जो आदित्य में पुरुष है वही तो मैं हूं, ऐसी उन्होंने व्याख्या की। स्वामी दयानंद कहते हैं कि जो आदित्य में पुरुष है वो मुझ जीवात्मा में है, मुझ जीवात्मा में लबालब भरा हुआ है, ऊपर नीचे भरा हुआ है, अंतर हो गया ना गुरुजी, उनके मत में जीवात्मा नाम की कोई चीज नहीं है, यहाँ पे जीवात्मा नाम की जीवात्मा तो है, उनकी मन बुद्धि को ही जीवात्मा स्थानीय कह दिया ना। हाँ, तो फिर अलग हो गया ना, ये तो मन बुद्धि से अलग जीवात्मा को एक मानते हैं, जीवात्मा में परमात्मा है ऐसा मान रहे हैं। तो ठीक है, मानने की बात तो मैं उनके इंटरप्रिटेशन में, उन्होंने अपनी युक्तियां जुटाई, उन्होंने अपनी व्याख्या की, और उससे उनके जीवन का समाधान होता है। जीवन का समाधान यह है कि उस तरफ ध्यान देने से कि जो आदित्य में पुरुष है वो मैं हूं, अर्थात ये बुद्धि जो रजोगुण तमोगुण से प्रभावित है वो देख नहीं पा रही है उसको, इस सत्य को देख नहीं पा रही है कि जो आदित्य में पुरुष है वो मैं हूं, इस सत्य को नहीं देख पा रही है बुद्धि रजोगुण तमोगुण के कारण, इस सत्य को वो देखने लगती है जब इसका अज्ञान रजोगुण तमोगुण नष्ट होता है। तो इससे जीवन में कैसे सहायता मिलती है गुरु जी? क्यों अच्छा जी, उससे जीवन आपको में भी क्या ये प्रश्न है इन वाला कि ऐसा मानने से क्या जीवन में जीवन बदल जाएगा ना, पूरा का पूरा चेंज हो जाएगा। यो असौ यो यो यो सौ आदित्य पुरुषा सो जी जी जी, अभी अज्ञान की स्थिति में दूर ही है ना अच्छा जी, अभी तो हम मन बुद्धि की दृष्टि से देखेंगे तो असो ही है वो हमारे लिए। जी जी, वैसे जो है ना तीन शब्द है, इदम और इदम अयम तो एक ही हो गए, इदम अदस और तत्, तो तत् तो बिल्कुल परोक्ष होता है और अहम होता है, और इदम बिल्कुल नजदीक के लिए होता है, और अदस थोड़ा सा हमारी आंखों के सामने नहीं है, अदस जो है बिल्कुल परोक्ष के लिए नहीं, जो आंखों के सामने नहीं है। जी जी, तो यह तो केवल संकेत मात्र के लिए है, यह असौ पुरुष, यह स असौ, यो यह और तत् का संबंध जोड़ने के लिए है, तो यह स असौ अहम, असौ अहम, वह मैं हूं, असौ मानी वह मैं हूं। यत तो जरूरी नहीं परोक्ष के लिए, यत तो केवल संकेत के लिए बताते हैं कि माने जिस प्रत्यक्ष में भी, तो अपने लिए भी आ जाएगा और जी जी जी तत्परोक्ष के लिए होता है जी, तत्व इसलिए कर रहे तत्व है माने उस उसको वो जो परोक्ष दिखाई देता है वो प्रत्यक्ष मैं हूं, वह जो परोक्ष है वह मैं हूं। तो शब्द ये जो व्याकरण जानने वालों के लिए तो इतनी मदद हो रही है कि इन शब्द के चीरफाड़ करना और शब्द के भीतर क्या खजाना है उसको सामने रखना, फिर एक अलग एक अतिरिक्त शक्ति है जो हमको ये दिशा देती है कि इस पर विश्वास करो। शब्द ने तो अपनी चीरफाड़ कर दी कि ये इस इंद्र के इतने अर्थ हैं या अग्नि के इतने अर्थ हैं, वरुण के इतने अर्थ हैं, ऐसे ऐसे ये शब्द बता रहा है। लेकिन केवल शब्द की चीरफाड़ करने से हमारे को उस पर विश्वास होता नहीं है ना, एक अलग से उस पर प्रयत्न करना पड़ता है। वो यदि हो जाती है ना तो फिर हमारे को, और वो उसकी स्मृति भी बनी रहनी चाहिए और धृति भी होनी चाहिए। धी तो ये तो समझने की बात होगी कि ये शब्द ऐसे ऐसे कर रहा है, उसकी स्मृति भी चाहिए, फिर धृति भी चाहिए। स्मृति तो ध्यान देने से होती है, हमेशा ध्यान दें उस पर। स्मृति का मतलब ध्यान देना, हमेशा ध्यान देना। और ये श्रद्धा नाम की जो चीज है ये भी चाहिए उसके लिए। अब हमारे मन में एक ही बार में ऐसे यदि आ जाए तो ऐसे क्या पता काल्पनिक हो, संशय आ जाए तो फिर उसका कोई अर्थ ही नहीं है, फिर बनेगा ही नहीं बात। मानी जैसे भौतिक पदार्थों के अस्तित्व को हम स्वीकार करते हैं, ऐसे ही अभौतिक चीजों के भी अस्तित्व को स्वीकार करें, चाहे बेशक देखा नहीं, बेशक देखा नहीं लेकिन किसी ने देखा है, उसने हमको बताया, ये शब्द ऐसे हैं, किसी ने देखा है और वो बताया। ये शब्द सारे प्रयोग ऐसे हो रहे हैं कि किसी ने देखा और वो हमको बताया, फिर वो हमें मान्य नहीं होते, यही गड़बड़ है। हमारा मन अज्ञान से इतना आवृत रहता है, रजोगुण तमोगुण से इतना आवृत रहता है कि उसकी प्रामाणिक व्यक्ति की बात को भी स्वीकार करने में अड़चन डालता रहता है, क्या पता ऐसे ही कर रखा हो। हमारी इच्छाएं बाधित होती है उसमें, हमारी स्वेच्छाचारिता बाधित होती है, इसलिए हटाते हैं हम उसको। जैसे ऋषियों का संदेश है पुस्तक, जैसे कहीं से घर से लेटर आए, पत्र आए, उसको पत्र पढ़ते ही पूरा का पूरा उत्तनमय की स्थिति होती है, पूरा पूरा विश्वास हो जाता है जो बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं। कोई यदि कोई स्वर्गवास हो गए या मर गए तो तुरंत रोना धोना चालू हो जाता है। ये जो आप जितना बात बता रहे हैं ना, तो इसको पढ़ने से ऊपर वो कम होता है, इसका क्या कारण है गुरुजी? भौतिक व्यक्ति जो कुछ कहते हैं वो तुरंत समझ आता है और तुरंत काम करने लगता है वो शब्द। ये तो ये इसी का तो करना है, इसी को करना है कि ये जो शब्द हैं, ये शब्द जो बोल रहे हैं, इसका प्रत्यक्ष तो है नहीं बिल्कुल ही कि इंद्र ऐसा ऐसा है। सही कह रहे हैं आचार्य जी, वो तो एक ही लाइन के है ना, रहता है। सत्य को धारण नहीं कर पा रहे ना, इसमें शब्द बताया ना, सत्यम अस्मिन धीयते, हमारा सत्य नहीं उसका, बोलने वाले को सत्य हम अपने मन में धारण करेंगे तब श्रद्धा कहलाएगी। तो ये तो बोल रहे हैं यार, इसको हम धारण नहीं कर रहे हैं तो फिर कैसे वो काम करेगा, ये शब्द हमारे अंदर कैसे काम करेगा? सुनने से सबकी अलग अलग स्थिति होगी ना, एक ही नहीं होगी। तो वो जिस अनुपात में होगी, एक भी हो सकती है, यदि जिस अनुपात में हम सत्य को धारण करेंगे वैसी हमारी स्थिति बनेगी। किन्हीं की जिनका एक जैसा है पहले से संस्कार आदि, उनका एक जैसी स्थिति होगी, नहीं तो अलग अलग स्थितियां होंगी सबकी, तो इसमें तो भ्रांति नहीं रहनी चाहिए। भ्रांतियों को देखो क्या क्या भ्रांतियां है, उसको पकड़ पकड़ करके ना उसको ध्यान देना चाहिए कि कहां कहां भ्रांति है, कहां कहां मेरे अड़चन है, कहां कहां रास्ते में जो है और ये रुकावट बन रही है। सबसे बड़ी रुकावट आदमी की रास्ते की है, तो मेरे को तो यही समझ में आई कि उसको भरोसा नहीं कि ये जो कह रहे हैं ये ऐसा ही है, शब्द प्रमाण पर विश्वास नहीं। शब्द क्योंकि हम लोग रोज तो शब्द पढ़ते रहते हैं, शब्दों के अर्थ भी पढ़ते रहते हैं, शब्द पढ़ने के बाद शब्द पर भरोसा नहीं हो पाता है तो इससे फिर हमें लाभ नहीं मिल पाता, इससे हमें हमारा रास्ता सुकर नहीं हो पाता है। हमारे को तो ये सब चीजें पता नहीं है ना, बिल्कुल ही नहीं पता। इंद्र में ये विशेषताएं हैं, अग्नि जो है वो हमको आगे ले जाता है, और ये सारे देवता हमारे अंदर हैं। एक वाक्य ऊपर से ये और बोलिए कि ये जितने भी देवता बता रहे हैं ये सारे के सारे देवता हमारे भीतर हैं, और इनके एक एक देवताओं का कितना बड़ा बड़ा कर्म बताया है। ये जो देवता है ना, ये उन्होंने लिखा है शिव नारायण जी ने एक जगह कि लोक में तो एक दूसरे के अपत्य चलते रहते हैं, अपत्य के आधार पर, देवता इस तरह से नहीं, देवता तो कर्म के आधार पर देवता होते। माने अग्नि देवता उसका एक कर्म है, उसके कारण से वो देवता है, उसका एक कर्म है, उसके कारण से वो देवता है। कर्म जन्माना कहा भी है इन्होंने, यास्क ने, आत्म जन्माना, कर्म जन्माना। तो ये सारे देवता हमारे अंदर हैं। अब आप अपना अपना अवलोकन करके देखें भीतर कि क्या मेरे को पूरा इस पर विश्वास है, ये जो शब्द बोल रहे हैं, इन शब्दों की जो पहुंच है, इन शब्दों की जो मार है, इसमें है विश्वास? कह सकते हैं ऐसा ईमानदारी के साथ कि मैं ऐसा ही इसको, मेरे को स्वीकार है, ये जो कह रहे हैं झूठ तो नहीं बोल रहे, बहका भी नहीं रहे। कभी कभी आदमी बहका भी देता है ना, झूठ तो नहीं बोलता, नहीं कह रहा है कि कुछ प्रयोजन विशेष से चलो बहका देते हैं इनको, उसमें झूठ भी तो हो ही जाता है ना गुरुजी। हाँ झूठ तो हो जाता है, झूठ तो हो जाता है, पर बहका देते हैं ना बच्चों को जैसे। जो भी घटनाएं गुरुजी लोक में घटती हैं, उनका कोई वर्णन करता है या पढ़ते हैं हम, तो तुरंत ही विश्वास हो जाता है। जैसे आपने कहा कि उनका हमने प्रत्यक्ष किया है, और किसी चीज का प्रत्यक्ष नहीं करते तो उसमें इतनी जल्दी विश्वास नहीं जमता। तो वो तरीका बताया ना, हाँ, तरीका बताया ना, व्रतेन दीक्षा में आपनोती, दीक्षा आपनोती दक्षिणा, कुछ उपलब्धि होगी तभी तो विश्वास जमेगा। तो इतना सरल नहीं है ना वो, थोड़ी सी कोई थोड़ा सा अंश में तो उपलब्धि करो, आंशिक उपलब्धि की इस रास्ते में चले तो इतना मिला। मैं बीच बीच में पूछता था लोगों से कि आपको भी ऐसा ही होता है क्या, आपको भी ऐसा ही होता है क्या, बड़े बड़ों से भी पूछता था, अब किसी से नहीं पूछता, और सबका पता है मेरे को क्या होता है। खाली बुलाग नहीं आचार्य जी, बहुत ही ज्यादा इसके ऊपर रिसर्च की है, बहुत ही ज्यादा इस पर खोज की है, और इसको अपने ऊपर भी देखा, दूसरे के ऊपर भी देखा, थोड़ा गहराई से देखा ऐसे। तो वो तो सब जो है ना, वो जीवन एक मन को हमने अच्छे से समझ लिया तो पूरे मन को ही समझ लिया, ऐसा समझ लो, पूरा मन को समझ लिया। ऐसा नहीं कि एक मन के अंदर अलग होता है, दूसरे के अंदर अलग होता है, तीसरे के अंदर अलग होता है, एक ही घटना घटती है सारी की सारी, सब पूरी मानव जाति के ऊपर। कम ज्यादा भी नहीं होता, वो ज्ञान के हिसाब से होता है, जिसका ज्ञान ज्यादा है उसको कम होगा, जिसके अज्ञान ज्यादा है उसको ज्यादा होगा, ज्ञान और अज्ञान के ऊपर है वो। ऐसा सुनने में आता है कि जैसे द्वैत और अद्वैत दो मानने वाली तो ये धर्म वाली जो चर्च लोगों का अपना पक्ष प्रबल है, उन लोगों की श्रद्धा मतलब जो नहीं, द्वैत और अद्वैत की जो बात है ना, द्वैत तो है ही, जैसे कि मैं जिसको कह रहा हूँ वो तो है ही, अभी मैं ऐसा देख रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ, मैं साधना कर रहा हूँ, मैं ये कौन है, एक चीज है ना ये, और दूसरी चीज वो भी है जो शांत है, जो पूर्ण है, जो अकाम है, धीर है, वो भी है। तो इस तरह से द्वैत तो है ही, द्वैत तो है ही, जो अपूर्ण है और जो पूर्ण है, दो द्वैत हो गए ना। तो जो अपूर्ण है वो तो मैं हूं, मान ये फाल्स मैं जिसको मैं कह रहा हूं, जो अज्ञान से आवृत है, जिसको रजोगुण तमोगुण ने घेर रखा है, उसको शंकराचार्य बुद्धि कह देता है। स्वामी दयानंद उसको जीवात्मा नाम की एक सत्ता बता रहे, इंटरप्रिटेशन का भेद है। बिल्कुल मुझे तो समाधान है इसमें, कुछ भी मुझे इसमें वो नहीं है, संशय नहीं है बिल्कुल एकदम। उनको सुविधा की दृष्टि से ना, उनको ऐसे भरोसा दिलवाया उन्होंने शंकराचार्य ने कि तुम वही हो, तुम इस अज्ञान को थोड़ा सा हटा करके देखो। स्वामी दयानंद कहते तुम्हारे अंदर वो तब प्रोत है, बाहर भीतर सब जगह वो लबालब भरा हुआ है, तुम ध्यान दो उसकी तरफ, उसकी उपासना करो। उपासना पर बल देते हैं स्वामी जी, उसकी उपासना करो। तो उपासक और उपास्य, वहां पर भी उपासक उपास्य तो है, सारी गीता पढ़ के देख लीजिए शंकराचार्य की व्याख्या, वही शब्द बिल्कुल प्रयोग किए हैं जो स्वामी जी ने किए, ईश्वर की उपासना, ईश्वर को समर्पण, ईश्वर को अर्पण। तो ये कौन है ईश्वर को जो अर्पण कर रहा है, ये वही है जिस बुद्धि में अभी अज्ञान है वो अर्पण करना चाह रही है बुद्धि। वो बुद्धि तो जड़ है, वो कैसे, तो वो उनके पास अपने तर्क है कि भाई बुद्धि की लाइट उस चैतन्य जो है प्रवाहित है हर जगह हर कण में, पर उस चैतन्य की क्रियाएं अलग अलग है, एक उसका जो एपरेटस है वो अलग अलग है, सारे एपरेटस बोलेंगे अजय जी। ये भी एपरेटस है उसके काम करने के लिए, ये एटम भी एपरेटस है, सेल भी एपरेटस है, तो हमारा मन बुद्धि भी एपरेटस है। तो उस एपरेटस में उसकी जो चेतना प्रवाहित है एपरेटस के कारण से वो अलग अलग तरह से काम कर रही है। जी जी जी जी वो एपरेटस का अंतर हो गया ना, बुद्धि जिसको आप चेतन कह रहे, वो एपरेटस ऐसा है कि चेतन की जब उस बुद्धि में संक्रांति होती है चैतन्य की, तो वो बुद्धि उसी तरह से कार्य करती है। वो तो मान ही लिया उन्होंने, वो शब्द भेद है, मान ही लिया उन्होंने, जीव के अस्तित्व को अस्वीकार नहीं कर रहे। और श्रीमद् भगवद गीता में वो जो निवशिष्यसि मयि एव अतो ऊर्ध्वं न संशयः, मम साधर्म्यम् आगता, ऐसे मेरे साधर्म्य में, वो बुद्धि मेरे साधर्म में आ जाती है, वो बुद्धि मुझ में निवास करती है। वो तो बस इतना ही अंतर है। जी जी, जो जीवात्मा की जो विशेषताएं सामर्थ्य ये वो जो भी है वो बुद्धि कह देते हैं गुरुजी। फिर बुद्धि को भोक्ता मानना पड़ेगा, वो एक अलग, वो एक बुद्धि अनुभव करती है फिर, नहीं वो तो बुद्धि, यहाँ तो चेतन है एक, वो चेतन अनुभव करेगा, वहाँ कौन अनुभव करेगा, सुख दुख किसको, संज्ञा भेद है ना, वो चैतन्य से बुद्धि को चैतन्य मानते हैं, सुख दुख किसको मिलेगा, एक मानना अलग बात होती है ना गुरुजी, होना तो अलग है। चैतन्य के द्वारा बुद्धि चेतन ही हो रही है, जिसको आप जीवात्मा कहते हो ना, उसकी सारी विशेषताएं बुद्धि के अंदर स्वीकार कर ली उन्होंने, पूरा का पूरा 100%। सिद्धांत तह तो वो ये ऐसे मान रहे ना गुरुजी की मन बुद्धि वास्तव में तो वो माया से या प्रकृति से बना हुआ है, और उसमें चैतन्य आ भी गया तो अब उसने तो कर्म नहीं किया ना, फिर उसको फल मिलेगा नहीं, उसको नहीं, वो तो वो तो फिर विचार करना पड़ेगा मेरे को। अच्छा जी, इसमें एक सुई के नोक बराबर भी संशय नहीं रहा। नहीं, ये तो आप खोज कर रही है उसके लिए, जैसे मैं रोया हूँ उसके तरह से रोइए। हाँ, चलिए पता चल जाएगा। ये भी एक समस्या थी मेरे जीवन की, बहुत ही बड़ी, कि ये कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। मैंने पत्र भी लिखा आचार्य जी को, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, सब एक दूसरे का खंडन कर रहे हैं, और वो मेरे को अच्छा नहीं लगता था। मेरे को तो समस्या नहीं रही बिल्कुल, मैं तो इसमें एकदम जो है ना साफ हो गया बिल्कुल। कहीं भी कुछ हो सकता है, मैं दूसरों को समझाना सकूं, ये एक अलग बात है। गुरु जी, आप अशंशय की स्थिति बोलते हैं ना, तो जैसे अब अशंशय की स्थिति है तो कोई भी कुछ पूछे उसमें तो उसका उत्तर आना चाहिए। वो उसकी अगले वाले की तो रिसेप्टिविटी चाहिए ना, उसका स्तर चाहिए उसके लिए। वो ऐसे ऐसे थोड़ी वैसे थोड़ी होता है जी कि एकदम। मैंने गुरु जी, तो एक सामान्य प्रश्न है जो अभी पूछा, तो इसका कुछ उत्तर होगा इस पक्ष में। वो उसके लिए आप थोड़ा सा धैर्य से उसको विचार कीजिए। कोई एक बात मैं बोलूंगा, वो ऐसा नहीं होता है इसमें कि मैं आपका एक प्रश्न आएगा तुरंत मैं एक वाक्य बोल दूं और समाधान हो जाए, ऐसा नहीं होता है। उसको आप वो चलना पड़ेगा, उसके लिए बहुत खोज करनी पड़ेगी, उसके लिए चलना पड़ेगा। वो तो ठीक है गुरु जी, वो तो दोनों ही पक्षों में है। गुरु जी, अभी जो इंद्र के जो अभी 15 जो वो किए हैं अर्थ बतला निर्वचन, उसमें एक शब्द जो कहे हैं यद एनम प्राण ही, तो यहाँ पे भी अर्थ करते समय हम प्राण से प्राण को कह रहे थे, तो प्राण जीवात्मा परमात्मा तो हो ही नहीं सकता। वे तो हम संज्ञा भेद मात्र से ही तो हम यह कथन कर रहे हैं। यद एनम प्राण ही, प्राण ही मानी इंद्रई इंद्रिय, एक प्राण से तो हम आत्मा को ग्रहण कर रहे हैं, एक प्राण से इंद्रियों को ग्रहण कर रहे हैं। नहीं, दोनों ही जगह दो अर्थ लिए ना, इंद्र का अर्थ प्राण भी होता है। तो उन्होंने ये दिखाया कि इंद्रियों के द्वारा प्राण को तेजस्वी बनाते हैं, प्राण के द्वारा प्राण को, प्राण के द्वारा प्राण को इतर प्राणों के द्वारा तेजस्वी बना, और प्राण और दूसरे अर्थ में प्राणों के द्वारा जीवात्मा को तेजस्वी बनाते हैं। तो अभी जो चर्चा चल रही थी कि आत्मा और बुद्धि, तो वहाँ पे उस तरह का आता है बुद्धि शब्द आत्मा के लिए प्रयुक्त हुआ हो? देखो ऐसा है कि उस विषय में अब मेरे को तो संशय था, आचार्य जी के साथ भी खूब बहसबाजी हुई है, तो अभी बिल्कुल भी नहीं करूं, आती नहीं अभी इस विषय में कुछ बात करने के लिए बच गई है। ये तो इनका पीछा करता था मैं, और ये जो है ना, मैं चाहता था कि मेरे से बहस करें, बात करें, और ये भी करते ही थे, पर अभी कोई इच्छा ही नहीं होती है इस विषय में कुछ मेरे को। और ये कुछ प्रस्तुत भी कर रहे हैं जैसे, उसमें भी हलचल नहीं होती है ऐसे कि ये तो कुछ गड़बड़ हो रही है, ऐसा कुछ होता नहीं। जैसे कोई भी आदमी आचार्य जी जैसे प्रस्तुत कर रहे हैं, जैसे नैयायिक शैली में और उन शब्दों का भी प्रयोग कर रहे हैं, और मैं बैठा हुआ हूँ सुन रहा हूँ, और वो जो मैं समझाऊ, मान लीजिए थोड़ा बहुत वो इधर उधर भी हो रहा है, कुछ हलचल नहीं होती है, कुछ इसमें मेरे को दिक्कत नहीं होती है उसको सुनने में, आराम से सुन सकता हूँ, सुनता हूँ, कोई उसमें वो तो देखा भी होगा आपने, तो आप तो देखते आ रहे हो मेरे को, झज्जर गुरुकुल से देखते आ रहे हो, आप भी देख रहे हो। तो गुरु जी, ऐसे सुन तो अन्य व्यक्ति भी सकते हैं जो और कुछ मान रहे हैं और उनकी विचारधारा के विपरीत कुछ सुनाया जा रहा है, तो आराम से तो सुन सकते हैं, उसमें तो कोई समस्या नहीं है। नहीं, उसमें क्या मतलब मैं समस्या इसलिए नहीं होती कि जैसे कि इन चीजों को इस रूप में मान रहे हैं तो ये गलत मान रहे ऐसे नहीं आता है। संघर्ष होता था ना पहले, तो अभी मैं समझता हूँ कि ये जो मान रहे हैं वो ठीक ही कर रहे हैं, ठीक ही कह रहे हैं, और आप मतलब ऐसे भी आता है कि हम भी जो मान रहे हैं वो भी ठीक है। नहीं, वो चीजें तो वही है, उनका नाम अलग अलग रख दिया, ऐसा नहीं है ना कि ये मतलब एक सत्य को अलग अलग मान रहे, एक ही सत्य को अलग अलग मान रहे, ऐसा नहीं है ना। हाँ, मानी बात तो वही है, उसको इस तरह से इंटरप्रिटेशन है केवल उसका, उन शब्दों का प्रयोग हो रहा है इस चीज के लिए। मानी हमारे अस्तित्व में वो चीजें, ऐसा नहीं है कि ये जो महापुरुष हैं ये अलग अलग व्याख्या कर रहे हैं, ऐसा नहीं। मानी एक ही है, उसको ये अलग अलग नाम दे करके उसकी व्याख्या चल रही है। वो तो है ही, वो तो दिक्कत है। रास्ते तो अलग हैं, वो वाक्य जो बोला जाता है वो भी सही है, पर जो जहां पर विशेष रूप से जीव, शंकराचार्य का दर्शन और स्वामी दयानंद का दर्शन, मुझे अंतर नहीं पता चलता है। जी जी, हो सकता है। जी जी जी, बदल भी जा सकता है। रास्ता यदि सही है, तो रास्ता यदि सही है तो वाहन तो जो भी है आपके पास पहुंच ही जाएंगे, देर या सवेर। वाहन टूटा फूटा तो नहीं होना चाहिए, ठीक है। मतलब वो तेज और मंद की बात थी ना, कोई एरोप्लेन से जाता है, कोई कार से जाता है, कोई पैदल पैदल ही जाता है। पैदल नहीं चले जाएंगे हम, यदि कभी न कभी तो पहुंच ही जाएंगे। हाँ, वाहन भी बदले जा सकते हैं। जी, मूल बात है ये सब चीजें हमारे को अच्छा बनने में, अच्छा बनाने के लिए, कैसे भी अच्छे बने, कैसे निर्भ्रांत बनाने के लिए, सहज बनाने के लिए, हमारे जीवन में शांति लाने के लिए है ये सब चीजें, हमारे कंफ्यूजन्स मिटाने के लिए ये सब चीजें। मनुष्य जो है वो संशय में ना जिए, कंफ्यूजन में ना जिए, संदेह में ना जिए, अपने समाधान करना ही होगा उसको। जी जी, तो एक मंत्र है इसका, तस्येषा भवति अदर दरुर उत्सम अस्त्रिजो विखानी त्वमर्णवान बद बधानान अरमणा महांतम इंद्र पर्वतम वियद्व सृजो विधारा अवदान वमहन। इंद्र को व्याख्या करने वाली एक ऋचा दे रहे हैं। ये तो भाष्य का भी उदाहरण है ना गुरु जी, अर्णवान बदबधानान अरमणा। ये द्वितीय बहुवचन है ना, अर्णवान बदबधानान अरमणा। बदबधानान तो द्वितीय है, बाकी नहीं पता गुरु जी। अर्णवान भी, अर्णव शब्द का द्वितीय बहुवचन अर्णवान। अदर दह, हे विद्युत इंद्र, इंद्र संबोधन है ना, इंद्र यहां दूसरी पंक्ति में ना, महांतम इंद्र, हे इंद्र उत्सम अदर दह। ये जो उत्स है, ऊपर मंडलाने वाला या ऊपर रहकर भिगोने वाला जो मेघ है, उसको तू विदारण करता है अद्रिणा उत्सम। अदर्दय का अर्थ किया यास्क ने अद्रिणा उत्सम, तू इस मेघ को फाड़ देता है, अंधेरे को फाड़ देता है। परमात्मा की तरफ जाएंगे तो ये जो उत्स है ना घेरे रहता है उसको फाड़ देता है। उत्स माने स्रोत, यहाँ पर तो उत्स उत्सरणाद्वा उत्सदनाद्वा उत्स्य उत्स्यंदनाद्वा उन्नतेरवा है, ऊपर मंडलाने वाले, ऊपर रहकर भिगोने वाले मेघ का विदारण करता है। उत्सम अदर्द, उत्स क्यों कहलाता है, बोले उत्सरणाद्वा, पहला अर्थ उत्सरण के कारण ये चलता रहता है, ऊपर को चलता रहता है, इसलिए इसको उत्स कहते हैं। दूसरा उत्स्यंदनाद्वा, ये जो है उत्सदनाद्वा, दूसरा एक अर्थ किया उत्सदनाद्वा। उत्सदन क्या है, ऊपर की तरफ बैठा रहता है। उत्स्यंदनाद्वा बहता रहता है। उन्नतेरवा गीला करता रहता है। ये चार अर्थ दिए उत्स के। व्यस्त्रिजो अस्य खानी, और इस उत्स के, अस्य मानी इस उत्स के जो दिल हैं छेद हैं उनको तू वो कर देता है, व्यस्त्रिज खाली कर देता है। व्यस्त्रिज मानी अलग अलग कर देता है, क्या कर देता है, व्यस्त छोड़ उसको खोल देता है। व्यस्त्रिजो अस्य खानी त्वम अर्णवान अर्णस्वता एतान माध्यमिकान संस्त्यायान बाबध्यमानान अरमणा। रमणाति के दो अर्थ हैं, संयमन कर्मा विसर्जन कर्मावा। इसके दो अर्थ हैं, माने एक तो संयमन और एक विसर्जन। तो त्वम अर्णवान माने इस जल वाले, एतान माध्यमिकान संस्त्यायान जो मध्य में रहने वाले जो बादल के समुदाय हैं, बाबध्यमानान जो कि बंधे हुए हैं, उनको अरमणा उनको नियंत्रित करता है और उनको विसर्जित कर देता है, उनको खोल उनको नीचे आने के लिए खोल देता है, मुक्त कर देता है। बंधे हुए हैं ना, बाबध्यमानान अरमणा, अरमणा का अर्थ है खोल देता है, विसर्जन कर देता है। महांतम इंद्र पर्वतम वियद्व, महांतम इंद्र पर्वतम मेघम, पर्वत का अर्थ है मेघ, महांतम इंद्र पर्वतम मेघम यद व्यवृणोहु, इस महान मेघ को हे इंद्र तुम खोल देते हो। वियद्व यहां पर वी वह ऐसा अर्थ निकलेगा, वी जो है वह के साथ जुड़ जाएगा, विवह, विवह का अर्थ है व्यवृणो। और दूसरा सृजो विधारा, इसकी जो धाराएं हैं ये जो वी है सृजय के साथ जुड़ जाएगा, जो छंदसी परे भी है ना सृजो वी, वी सृजय, धाराएं जो हैं विश्रिष्ट हो जाती हैं। अवदानवम हन, अव जो है हन के साथ जुड़ जाएगा, जो दान कर्मा है ये मेघ इसको तुम मार देते हो। दानव का अर्थ है मेघ, मेघ के लिए दानव शब्द भी प्रयोग होता है, पर्वत शब्द भी प्रयोग होता है, धारा शब्द इसी मेघ की जो धाराएं जल धाराएं उनको खोल देते हो। तो इसी तरह से आप अध्यात्म में भी इसको देखेंगे तो ये बंधा हुआ जो जल था ना ज्ञान जल हमारे अंदर, यस्मिन ऋचय साम यजुंसी यस्मिन प्रतिष्ठिता रथना भाविवारा, जब इंद्र की कृपा होती है ना तो ये जो रजोगुण तमोगुण से जो अंधेरे से बंधा रहता है वो हमारे इस मन प्राण बुद्धि को सींच नहीं पाता है, उसको जब वो तोड़ता है ना तो सब कुछ सही हो जाता है, इसका सब कुछ छिन्न भिन्न कर देता है और ज्ञान की जो धाराएं वो हमारे ऊपर प्रवाहित हो जाती है, हमारे पूरे अस्तित्व को सींच देती है। तस्य एषा अपरा भवति, उसकी ये दूसरी ऋचा है, यो जातय प्रथमो मनस्वान, पैदा होते ही जो पहला मनस्वान है इंद्र जो है, जैसे ही हमारे अंदर जन्म लेता है ना, ये जन्म लेना ही है, अब तक हम जानते नहीं थे और जैसे ही जान गए कि मैं इंद्र हूं, मैं इंद्र हूं, मैं ये नहीं हूं जो दिखाई दे रहा है। जातय प्रथमो मनस्वान, पहला मनस्वान विज्ञानवान, देव देवान क्रतुना पर्यभूषत, ये सब इंद्रियों को क्रतु संपन्न बना देता है, कर्मशील बना देता है। यश सुषमाद रोदसी अभ्यस, जिसके बल से ये द्यावा पृथ्वी कांपने लगते हैं। अभ्यसेतम निम्णस्य मन्नास जनास इंद्र, ऐसा वो इंद्र है अपने निम्न मानी बल के महत्व से। ये इंद्र अपने बल के महत्व से सारे द्यावा पृथ्वी को, हमारा शरीर बुद्धि और शरीर ये द्यावा पृथ्वी है, इसको ये इंद्र कपा देता है अपने बल से, अर्थात इसकी अपनी इच्छाएं नहीं चलती, फिर लाइन पर लग जाता है। फिर ये यो जायमान है प्रथम मनस्वी देवो देवान क्रतुना कर्मणा पर्य भवत पर्य गृणात पर्य रक्षत अत्यक्रामत, ये पर्य भूषत के चार अर्थ दिए, एक दो तीन चार, चार अर्थ दिए पर्य भूषत का, माने अपने कर्म से घेरती है पर्य भवत, पर्य गृणात पकड़ती है रखती है आक्रमण करती है, कौन स्त्रीलिंग में क्यों बोल रहे हैं ये, जो विद्युत, विद्युत की दृष्टि से इन्होंने स्त्रीलिंग क्रिया दी है चंद्रमणि जी ने। यस्य बलात् द्यावा पृथिव्यो अभिभीताम अभ्यसेताम का अर्थ है अभिभीताम नृमणस्य मन्ना बलस्य महत्वेन से जनास इंद्रा, लोगो वो इंद्र है, मैं इंद्र नहीं हूं, मैं तो एक सामान्य सा वो हूं। जो आदमी ये अहम है ना, फॉल्स जो सेल्फ है, क्या क्या गीत गाता है मैं ये हूं वो हूं, फिर जब उसको पता लगता है ना, अरे ये तो मैं तो ये हूं, इंद्र तो वो है जो ऐसे ऐसे काम करता है, अपनी अल्पता का जब बोध होता है, अपनी अल्पता का बोध होता है तब ये वाक्य बोलता है कि इंद्र तो वो है जो ऐसे ऐसे काम करता है, मैं तो कुछ भी नहीं हूं। तो ये कहा ऋषेर दृष्टार्थ स्प्रीतिर बहुत ही आख्यान संयुक्ता, जब ऋषि जो है किसी चीज को देखता है तो उसको आख्यान संयुक्त प्रीति होती है, आख्यान युक्त, आख्यान से जोड़ करके वो अपने कथन को कहना चाहता है, आख्यान संयुक्ता प्रीति भवती, हाँ आख्यान संयुक्ता प्रीति भवती, आख्यान संयुक्त प्रीति होती है उसको, आख्यान में बड़ी प्रीति होती है, आख्यान संयुक्त प्रीति होती है उसको, आख्यान से संयुक्त, ऋषेर दृष्टार्थस्य प्रीतिर्भवति आख्यान संयुक्ता, दृष्ट अर्थ वाला जो ऋषि है उसको बड़ा प्रेम उत्पन्न हो जाता है आख्यान संयुक्त प्रीति। क्रियापद है, अदर्द है और अद्रिणा भी क्रियापद है, त्रिविदारण धातु का स्नाविकरण है, ठीक है। ओ शांति शांति।